minister van Economische Zaken ook alweer een burn-out. Zet maar niet op uw to-do-lijstje. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Dank aan Simone en Mark. Dat is primaire beleefdheid op de radio natuurlijk voor het op de winkel passen de afgelopen week. Het is dinsdag 25 mei en op deze dag in 2011 was er, na 25 seizoenen, de laatste Oprah Winfrey Show op de Amerikaanse tv. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. EU-leiders waren het snel eens over sancties tegen Wit-Rusland, omdat iedereen er echt helemaal klaar mee was. Dat zei demissionair premier Rutte na afloop van een EU-top in Brussel. Die top stond grotendeels in het teken van de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Het vliegtuig waarin hij zat moest van Wit-Rusland uitwijken naar Minsk, maar hij werd opgepakt. Welke sancties de EU gaat instellen is nog onduidelijk. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG kwam van Nederlands rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest. Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. Die zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op hem gemunt zou hebben. DPG Media is het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD. Boeren, ondernemers en natuurbeheerders komen met een gezamenlijk voorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. Het plan kost in totaal 15,3 miljard euro. Volgens de organisaties kan daarmee binnen 9 jaar de uitstoot van stikstof met 40% worden teruggedrongen. Het geld moet onder meer worden gebruikt voor het verplaatsen van bedrijven die veel stikstof uitstoten, andere vormen van landbouw en herstel en versterking van de natuur. Onder meer natuurmonumenten, LTO Nederland en VNO-NCW hebben meegeschreven aan het plan. In een papierrecyclingsbedrijf in Hengelo is een grote brand uitgebroken. Een hal met papier staat in brand, wat veel rook- en stankoverlast veroorzaakt. De brandweer adviseert inwoners om ramen en deuren dicht te houden. De hulpdiensten proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. Bij een treinbotsing in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn meer dan 200 passagiers gewond geraakt. 50 mensen zijn er slecht aan toe. Een passagierstrein botste om onbekende reden tegen een lege testwagon. Volgens de politie in Kuala Lumpur was er sprake van miscommunicatie. De president, premier en minister van Defensie van de interimregering van Mali zijn opgepakt door een groep militairen. Enkele uren voor de arrestaties had de overgangsregering, die werd ingesteld na een eerdere militaire staatsgreep, nieuwe ministers benoemd. 2 militaire officieren werden toen uit de regering gezet. De VN en de EU hebben de arrestaties van de bewindslieden veroordeeld. De eerste dagelijkse internationale nachttrein sinds 2016 die Nederland aandoet is gisteravond vertrokken vanuit Oostenrijk. De trein moet aan het eind van de ochtend aankomen in Amsterdam. Aan boord is onder meer de Oostenrijkse minister van Transport. De treinverbinding met Oostenrijk had eigenlijk in december van start moeten gaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien, mogelijk met de onweer. Vooral in het westen schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 13. En ook morgen is het nog wisselvallig. Na donderdag wordt het droger en warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, op de Europese top in Brussel zijn dus strafmaatregelen aangekondigd tegen Wit-Rusland. Aanleiding, het Wit-Russische regime dwong zondag een vliegtuig om te landen, met aan boord dus die kritische journalist Roman Protasevich. Die werd gearresteerd en zit nu vast in Wit-Rusland. Demissionair premier Mark Rutte wilde dat de EU een stevig signaal zou afgeven. Volgens mij is dat een heel stevig signaal van de Europese Raad. Dat raakt zowel aan het onderzoek wat plaats moet gaan vinden door ICAO. Dat heeft zowel te maken met aanvullende sancties. Nederland had daar met andere landen al voorstellen voor gedaan. Daar wordt nu verder aan gewerkt. En wat ik heel belangrijk vond, niet alleen tegen personen, maar ook economische sancties. En verder de afspraak gemaakt dat we eraan gaan werken dat Wit-Russische vliegtuigen niet kunnen landen op het grondgebied van de EU. En we vragen de maatschappijen in de Europese Unie om niet te vliegen over Belarus. Meneer Rutte, waarom was het voor u zo belangrijk dat er echt economische sancties in het lijstje vandaag op papier komt te staan? Ja, omdat dat uiteindelijk iets is waarmee je ook de top kan raken. Omdat, ja, we moeten ons dat even begrijpen. Vanuit Nederlands perspectief is dat gek, maar dit is een land met heel veel van de staat-eigendom zijnde bedrijven. Dat geld wat daar verdiend wordt, dat gaat natuurlijk voor een deel ook terug naar de staat. En je mag ervan uitgaan dat de top van dit corrupte land daar natuurlijk flink de vingers in heeft zitten. Landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, die hebben flinke economische belangen in Wit-Rusland. Die liggen altijd een beetje dwars, hè, als het om economische sancties gaat. Waarom zijn zij nu mogelijk aan boord? We moeten allemaal nog zien, hè? Die sancties moeten uitgewerkt worden, maar toch? Nou, het is waar dat natuurlijk landen met grote economische belangen daar misschien wat terughoudender waren. Maar vanavond merkte ik daar weinig van. En dat is misschien ook wel omdat Lukashenko erin geslaagd is om ons allemaal te verenigen met deze idiote actie gisteren. Als je het over Wit-Rusland hebt, dan heb je het ook over Rusland. Dat is dezelfde ruimte van Poetin, zeg maar. U zei eerder op de dag tegen ons over... heeft Moskou hier nou mee te maken gehad? U zei, we hebben wel sterke vermoedens. Feit is wel dat er natuurlijk een hele nauwe vervlechting is tussen Rusland en Wit-Rusland. Tussen Rusland en Belarus. Dat heeft ook te maken natuurlijk met het hele veiligheidssysteem. Systemen die geïntegreerd zijn. Maar of de Russen hierachter zitten, dat weten we niet. Kremlin heeft al gereageerd, hè, Poetin. Kremlin heeft gezegd, het Westen, u en uw collega-regeringsleiders zijn hypocriet. Nou, wacht even. Lukashenko heeft een vliegtuig met 100 mensen aan boord gedwongen te landen onder het valse voorwendsel van een bommelding in zijn hoofdstad. Dat is gewoon gebeurd. En met alle risico's van dingen. Je moet je voorstellen dat je dus in een vliegtuig zit, dat er een mistraaljager naast je komt te vliegen. Dat je een paar mensen aan boord ziet die totaal in paniek raken. Want die denken, Jezus, dit kan ons persoonlijk gaan raken nu. Dat is ook gebeurd. Die mensen zijn nu in levensgevaar. En dan zegt Rusland zoiets, ik kan dat niet serieus nemen. Dan hebben jullie toch nog over Rusland gesproken. Ja. En dat is een beetje een slappe verklaring, als ik zo vrij mag zijn. Er staat eigenlijk in, we modderen door een beetje tussen de EU en Rusland. Nee, wat er staat is dat we er in juni uitvoerig op terugkomen. Dus dit was de inleidende discussie. Maar is dat voor nodig waarom we daar weer op terugkomen? Omdat het een inleidende discussie is op een stuk waar nu de commissie en de hoogvertegenwoordiger aan gaan werken. Breed over de relatie met Rusland. Zowel waar kun je dialoog zoeken met de Russische samenleving. Hoe zet je tegelijkertijd druk op het Russische bewind. En ervoor te zorgen dat ook zij terugkeren naar normale verhoudingen. Hoe raak je Poetin als EU? Nou, daar gaan we dus in juni verder over praten. En het is niet alleen raken, het is ook dialoog. Je hebt Rusland ook nodig voor bijvoorbeeld het aanpakken van het klimaatvraagstuk. De bredere veiligheidssamenwerking in dit deel van de wereld. Dus het is en druk zetten, waar mensenrechten in het geding zijn, maar ook dialoog zoeken. En zoals premier Rutte zei, er komt dus nog een aanvullend onderzoek naar het incident in Wit-Rusland door de ICAO. Dat is de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart. U hoort een bijdrage van Tijn Sade. 8 minuten over 6 is het inmiddels. NOS Radio 1 Journaal. En ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De helft van de Nederlanders kampt met overgewicht. Tijdens de coronacrisis werd nog weer eens duidelijk dat overgewicht een extra risico is. Gezonde leven dus, dat is de boodschap. En daarom ging het bij WNL Haagse Lobby over de invoering van een suikertax. Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot is dat een goed idee. Maar hij denkt niet dat hij er komt. In de landen waar het ingevoerd is, daar zie je, hè, zoals Engeland, Hongarije, delen van de Verenigde Staten, Mexico bijvoorbeeld, daar zie je dat de suikerconsumptie echt drastisch afneemt. Het zou goed zijn als dat in Nederland ook ingevoerd zou worden. Alleen gaat dat nu natuurlijk niet gebeuren in de komende kabinetsperiode. Want? Nou ja, de Belastingdienst die heeft natuurlijk een aantal problemen. Die zit met name met zichzelf in de knoop, hè, vanwege de toeslagenaffaire. En die hebben natuurlijk al aangegeven dat ze er geen nieuwe taken bij willen hebben. Preventiecampagnes die werken volgens hem niet. De levensverwachting is de afgelopen 20 jaar natuurlijk flink toegenomen. Dat komt met name doordat de sterfte aan hart- en vaatziekten is afgenomen. Maar als gevolg daarvan leven we langer. En dan zie je dat mensen veel meer ouderdomsaandoeningen krijgen. Dat begint bij kanker. Het aantal mensen met kanker is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. En ook het aantal mensen met dementie, met name Alzheimer, is enorm toegenomen. Ja, dementie is natuurlijk een aandoening waar mensen langdurig hoge kosten maken, met name verpleeghuiszorg. Het aantal vakantiehuizen is sinds 2010 verdubbeld. Nieuwsuur deed een rondgang onder de grote aanbieders. Kampeerterreinen en chaletparken die verdwijnen. En er komen luxe vakantiehuizen voor in de plaats. Vooral in opdracht van babyboomers. De senioren hebben enorm veel geld. De babyboomers hebben het tij meegehad de afgelopen decennia. En hebben dus een goed gevulde portemonnee. Ze staan nu op het punt met pensioen te gaan. En daardoor hebben ze geld. En investeren dat graag in recreatiewoningen. Omdat ze dan zelf ook kunnen recreëren. Maar ze hebben ook nog rendement op hun investering. Omdat het huis de rest van het jaar verhuurd wordt. Ja. De voetbaldroom. Heel wat jonge jongens en meisjes die hebben hem. En die willen een nieuwe superster worden. Maar wat dan als dat niet lukt en je bent er zo dichtbij geweest? Rory de Groot kan erover meepraten. Speelde 10 jaar bij Feyenoord, maar kwam nooit in het eerste. Hij vertelde erover bij Op1. Ik dacht dat ik daar ging rijpen en het rijpen werd eigenlijk rotten. En eigenlijk al na een paar weken wist ik ga hier niet spelen. Maar ik heb hier wel nu mijn contract. En ik zit hier sowieso een jaar vast. En dan zit je ineens te kijken in plaats van te spelen. Toen werd ik heel ongelukkig. En toen kwam ik er ook wel echt achter dat voetbal zo groot was in mijn leven, dat dat eigenlijk alles bepaalde wie ik was. Het was mijn hele identiteit. En bij Bo kwamen ze nog even terug op het vermeende drugsgebruik van de Italiaanse songfestivalwinnaar Damiano David. Ondertussen is duidelijk geworden dat hij geen coke heeft gesnoven. Hij raapt een glas op. Presentatrices Edcilia Rombly en Chantal Jansen die hebben ook geen moment gedacht over dat hij drugs gebruikte. Zij hadden een andere verklaring voor dat vreemde gedrag van de Italiaanse rocker. Ja, hij keek wel raar uit zijn ogen. Ja? Oké, het is een rocker. Nou, dit trekken wij. Ja, maar al niet alle rockers die. Maar heb je hem nog gesproken? Nee, ik heb hem niet gesproken. Nou, Chantal stond er dichtbij. Jullie waren heel erg. Ja, vond ze heel emotioneel. Ja, ja, want en, hij zei: rock and roll is here to stay. Never dies, whatever. Never dies. En toen stak die andere vent, die deden die bokaal omhoog en die deden het. Ja, die was heel, ja, ze waren echt emotioneel. Blij. Nee, maar als ik zit naar die broek te kijken, misschien zat het ook ontzettend strak allemaal. Het is ook allemaal begrijpelijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Mike Oldfield en Maggie Reilly. Caught in the Uit 1983 alweer. Mike Oldfield en Maggie Reilly. Mike Oldfield was de man met het plan en zij zong dat liedje Moonlight Shadow. Kirsten, daar zitten we weer eens. Ja. Samen. Jij bent weer terug. Ik ben benieuwd of je trouwens het belangrijkste nieuws ook hebt over die kleine rapper. Ja, dat was gisteren al, hè. Ja, oh, maar hij staat voor op de Telegraaf, zie ik. Ja, dat klopt. Dat duurt dat emmert dan nog wel eventjes door. Nee, dat zit er nu, zit er nu niet tussen. Nee, dat heeft het niet gehaald, zeg maar, het eerste blokje. Oké, want je hebt gekeken natuurlijk naar de kranten en ook naar de nieuwssites. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Nou, op veel voorpagina's gaat het over het door Wit-Rusland aan de grond gebrachte passagiersvliegtuig, waar dit weekend de journalist en zijn vriendin door het regime van Lukashenko van boord werden gehaald. Volgens de Volkskrant zijn critici van Lukashenko nergens veilig, ook niet in de lucht. En Trouw schrijft dat de woede groot is onder Wit-Russische staatskaping. Volgens NRC zoekt de EU naar een antwoord op het staatsterrorisme van Lukashenko. En wordt het besef dat een nieuwe grens is overschreden, breed gedeeld binnen de Unie. Het FD concludeert dat de EU zint op stevige actie tegen Wit-Rusland. Met een paar simpele ingrepen kan het halen van klimaatambities door het nieuwe kabinet flink versneld worden. Die oproep doen tientallen organisaties, kunstenaars en wetenschappers vandaag aan informateur Mariette Hamer. Dat schrijft Trouw. Ze willen dat Nederland een voorbeeld neemt aan de nieuwe Amerikaanse president Biden, die de hulp inriep van een maatschappelijke beweging bij zijn klimaatbeleid. Hij wil onder meer de subsidies op fossiele brandstoffen afschaffen. En zoiets zou volgens de briefondertekenaars ook in Nederland moeten gebeuren. En verder wordt er gedacht aan bijvoorbeeld verplichte klimaatlabels op producten en meer les op school over klimaatverandering. De Telegraaf schrijft dat de energierekening aan een flinke stijging bezig is. Door het koude voorjaar stond de thermostaat veel hoger dan anders. En dat zorgt voor meer gasverbruik. En tegelijkertijd zijn de prijzen van CO2-emissierechten de laatste maanden flink opgelopen, wat dan weer wordt doorberekend in de energieprijzen. Volgens de Telegraaf is voor een gemiddeld huishouden een nieuw energiecontract in 4 maanden tijd €125 duurder geworden. En de verwachting is dat die stijging nog verder doorzet tot ongeveer €200. En Pinksteren is voorbij, maar toch zijn vandaag sommige kerken weer vol. De Hofkerk in Oldenzaal bijvoorbeeld. Daar doen vandaag leerlingen hun eindexamen, is te zien bij het AD. Volgens de school is dat nodig omdat de kandidaten daar 1,5 meter afstand kunnen houden. Het Twents Carmel College had wel even twijfels toen de kerk de ruimte aanbood. Ik dacht, zo'n kerkruimte met vaste banken, werkt dat wel? Vraagt iemand zich af in de krant. Maar ze bleken losse stoelen en de ventilatie was ook goed geregeld, zegt de examensecretaris dus. 17:30 is het. De Indonesische overheid zet de bevolking van Papua nog verder onder druk. Alle onafhankelijkheidsstrijders worden vanaf nu gezien als terroristen en moeten worden uitgeroeid. Dat zei de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in een interview met persbureau Reuters. Even een geschiedenislesje. Papua was tot 1963 Nederlands bezit, werd daarna geannexeerd door Indonesië. En Indonesië zegt dat ze recht op het gebied hebben omdat een referendum onder de VN-vlag in 1969 zou hebben uitgewezen dat de meeste inwoners van Papua bij Indonesië willen horen. Contact nu met correspondent Annemarie Kas in Jakarta. Annemarie, want die inwoners van Papua die zien dat heel anders, hè? Ja, dat klopt. Die hebben dat referendum uit 1969 eigenlijk nooit serieus genomen of erkend, omdat daar maar iets meer dan 1000 inwoners aan mochten meedoen. En die hele beperkte groep mensen werd ook nog eens onder druk gezet om voor aansluiting bij Indonesië te stemmen. En eigenlijk, sindsdien is hun strijd om onafhankelijkheid en voor een nieuw referendum ook altijd blijven sluimeren. Soms met meer geweld, soms met minder. De laatste paar jaar eigenlijk steeds met meer en meer protesten. En ook een grotere roep om een nieuw en dan kwalitatief goed referendum volgens hen over die onafhankelijkheid. En waarom slaat die chef van die Indonesische Veiligheidsdienst nu ineens zulke agressieve taal uit? Ja, dat moet je zien als reactie op de dood van een hoge Indonesische inlichtingofficier. Dat gebeurde eind april. Die officier was in een hinderlaag gelokt door gewapende strijders. En ja, het was eigenlijk voor het eerst dat de onafhankelijkheidsbeweging zo'n hoge militair van de Indonesische kant wist te doden. En daar moest de regering van president Joko Widodo natuurlijk op reageren, vonden zij. Dus zij kondigde inderdaad aan dat ze de onafhankelijkheidsstrijders voortaan als terroristen definiëren, wat hen meer mogelijkheden biedt. Bijvoorbeeld om arrestanten langer vast te houden zonder officiële aanklacht. De regering heeft ook nog weer extra militairen gestuurd bovenop de toch al vrij grote militaire aanwezigheid daar. Gisteren zijn vanuit hoofdstad Jakarta 400 extra militairen per schip vertrokken. Ja, en in dat licht moet je die woorden van Paulus Waterpauw zien. Dus dat hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Want ja, goed, woorden zijn één, maar de daden is nog weer een ander verhaal. Want zal er dan echt zo hard worden ingegrepen als hij zegt? Ja, daar is wel reden toe, hoor, om dat soort opmerkingen serieus te nemen. Die militairen die nu dus onderweg zijn, die hebben als bijnaam Satans troepen. Ook in eerdere jaren is duidelijk geworden dat het leger echt niet terugdeinst om hard in te grijpen in Papua. De afgelopen weken zouden ze ook al enkele strijders hebben gedood. Een vooraanstaand activist is gearresteerd, Victor Jaimo. Er zijn opnieuw inwoners gedwongen om op de vlucht te slaan uit dorpen. Dat soort zaken zijn wel altijd lastig te verifiëren trouwens, omdat internet geregeld uit de lucht wordt gehaald. Er zijn hoe dan ook bijna geen onafhankelijke journalisten daar. Maar er zouden nu zo'n 50.000 inwoners uit verschillende dorpen op de vlucht zijn geslagen uit angst voor geweld van het leger. Dus ja, die situatie is daar zeer gespannen. Hoe zit dat eigenlijk met de bevolking van Papua als je nu die stemming zou houden? Hoeveel mensen zijn er dan voor onafhankelijkheid? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Ik weet wel dat de vraag om zo'n referendum heel breed leeft, hè, om opnieuw een referendum te houden. Een paar jaar geleden heeft een van de gezichten van die strijd, Benny Wenda, stiekem handtekeningen laten verzamelen om zo'n nieuw referendum te organiseren. En zij wisten toen flink wat handtekeningen te verzamelen. 1,8 miljoen, en dat is zo'n 70% van de bevolking. En dat terwijl de Indonesische autoriteiten hadden gezegd dat het strafbaar zou zijn om je voor steun voor zo'n referendum uit te spreken. Dus ja, er lijkt zeker draagvlak voor te zijn. Die lijst heeft hij toen aan de Verenigde Naties aangeboden. Maar eerlijk gezegd heb ik er daarna ook niets meer van gehoord. En maakt de Indonesiërs het veel uit wat er gebeurt in Papua? Er was een korte opleving ten tijde van Black Lives Matter-beweging. Toen gingen ook hier in Jakarta en in andere delen van het land stemmen op om ook de inwoners van Papua serieus te nemen en hun wens voor zo'n referendum serieus te nemen. Aandacht te hebben ook voor de discriminatie waar zij elke dag mee geconfronteerd worden. Want zij worden vaak voor dom uitgemaakt, krijgen minder kansen hier in de maatschappij. Maar ja, dat is daarna ook eigenlijk weer weggezakt. Online, op sociale media, wordt Papua ook als riskant onderwerp gezien. Omdat het politiek zo gevoelig ligt allemaal. Dus ja, gewone Indonesiërs passen ook wel op voordat ze eens even voor deze groep mensen gaan opkomen. Vanuit Jakarta in Indonesië hoorde u correspondent Annemarie Kas. Vorige week gingen de beelden van de Spaanse enclave Ceuta de wereld over. Vanaf het strand van het Marokkaanse Fnidek maakten duizenden migranten tegelijkertijd de overtocht naar Europa. En onder hen waren 1500 kinderen en jongeren. Onze correspondent in Marokko, Samira Jadir, die ging kijken in Fnidek, waar de rust intussen enigszins is teruggekeerd. Op de boulevard in Fnidek ziet alles er weer normaal uit. De muziek knalt weer uit de winkels en cafés die allemaal een perfect uitzicht hebben op het schiereiland dat bij Spanje hoort. Ceuta wordt het hier genoemd. Als je mensen hier vraagt naar de massale overtocht, beginnen ze vaak te lachen uit ongeloof. Fnidek heeft sinds het begin van de coronapandemie klap op klap gekregen. De werkloosheid is torenhoog door de sluiting van de grens bij Ceuta, die nu al meer dan een jaar duurt. Taxichauffeur Walid vertelt hoe het kan dat er zoveel mensen op de overtocht zijn afgekomen. Het gerucht van de overtocht heeft zich verspreid via Facebook. De mensen kwamen overal vandaan, zelfs uit Marrakesh. Bij de chaotische aankomst in Ceuta zijn ook twee dodelijke slachtoffers gevallen. Ik spreek met de moeder van de 19-jarige Sabers Azouz. Hij kwam om het leven in de buurt van Ceuta. Mijn zoon heeft nooit tegen mij gezegd dat hij de droom had om naar Spanje te gaan. Ze kon pas geloven dat haar zoon aan de overtocht had meegedaan toen ze een video te zien kreeg van migranten die bij Subta terug de zee in werden gejaagd. En is het een video? Ik herkende mijn zoon aan zijn gele t-shirt. Na 5 dagen kreeg ik een telefoontje vanuit Spanje met het officiële bericht dat Sabr was overleden. Er werd haar verteld dat haar zoon was verdronken, maar de familie twijfelt aan dit verhaal. Sabr zou volgens hen zijn overleden aan de gevolgen van mishandeling. Dat Spanje zijn lichaam niet vrij wil geven aan de familie, voedt het achterdocht. Mohammed Benheza van het Mensenrechtenobservatorium van de Marokkaanse overheid, ONDH, staat de familie bij in hun zoektocht naar duidelijkheid over de doodsoorzaak van Sabr. Het waren de drugssmokkelaars die als eerste in de gaten hadden dat de grensbewaking in Spanje minder was dan normaal. Via hen ging het nieuws als een lopend vuurtje rond. Onder de migranten waren ongeveer 1500 minderjarigen. Enkele honderden van hen zijn aan de grens opgehaald door hun ouders. Maar er zwerven ook nog altijd groepen kinderen en jongeren door de straten van Ceuta. Hoewel het niet officieel is bevestigd, bestaat er in Spanje het vermoeden dat de diplomatieke crisis de oorzaak is van de massale overtocht. Volgens Benheza is het een schande als dit waar zou blijken te zijn. Staten moeten burgers niet gebruiken voor dit soort doeleinden. Daar is de diplomatie juist voor bedoeld. Waar veel oude Sinfonidek nog in spanning wachten op de terugkeer van hun kinderen, is er voor de familie van Sabr nog enkel verdriet en frustratie. Ze hebben mijn zoon begraven zonder onze toestemming. Ik wil zijn lichaam zelf kunnen begraven. En ik wil weten hoe hij is gestorven. Bijdrage vanuit de Marokkaanse stad Fnidek was dat. Van correspondent Samira Jadir. Dan Kroll, dat is een Britse zanger, liedjeschrijver en multi-instrumentalist die alweer een tijdje in Los Angeles woont. Op zijn 18e ging hij naar het prestigieuze Liverpool Institute of Performing Arts en kreeg daar de zegen van niemand minder dan Sir Paul McCartney. Dit is het nieuwe liedje van die Dan Kroll en dat heet On Top. Time is feeling hazy. The seasons are slow. I've not long lived, but it feels so far ago. We said our goodbyes, they play on repeat, with every low and every hour in need. It's like you're right. Looking so hard, But I'm on top when I think about you. It's all that I do. When time apart is so long, I'm on top when I think about you. It's all that I do. Kroll, zo heet de man. Het lied heet On Top. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Europese regeringsleiders waren het gisteravond na een paar uur eens over sancties tegen Wit-Rusland. Vanwege het incident met het passagiersvliegtuig dat in Minsk moest landen voor de arrestatie van de journalist Protasevich. Welke sancties worden ingesteld is nog niet duidelijk. In een papierrecyclingsbedrijf in Hengelo woedt een grote brand. Een hal met papier staat in brand, wat veel rook- en stankoverlast veroorzaakt. De brandweer adviseert inwoners om ramen en deuren dicht te houden. Nederlandse extremisten zouden gisteravond met een aanslag hebben gedreigd tegen het Belgische mediabedrijf DPG. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. De extremisten zouden achter het adres van de bedreigde viroloog Mark van Ranst willen komen. Het hoofdkantoor van DPG werd korte tijd ontruimd. Na 5 maanden heft Aruba de avondklok vandaag op. Het aantal coronabesmettingen op het eiland is de afgelopen weken flink gedaald. Restaurants en andere uitgaansgelegenheden moeten nog wel om 11:00 s'avonds dicht. Alleen casino's mogen open blijven tot 1:00 s'nachts. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien, mogelijk met onweer. Vooral in het westen schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 13. Dan gaan we naar Erwin de Hart, als de man van de AWB vanochtend. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Weinig verrassends op dit moment. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, over 7 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam wordt nog steeds gewerkt bij knooppunt Burgerveen. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep daarom een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A44. Aansluitend vanuit Wassenaar richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. 6:54, het NOS Radio 1 Journaal. 25 mei 2020, vandaag dus een jaar geleden, zal vermoedelijk de Amerikaanse geschiedenisboeken ingaan. Het was de dag dat George Floyd stierf. Floyd, een zwarte Amerikaan uit Minneapolis, werd het slachtoffer van politiegeweld. En dat veroorzaakte een golf van protest, niet alleen in de Verenigde Staten, maar eigenlijk in de hele wereld. Ik ga daarover praten met onze correspondent in Washington, Marieke de Vries. Marieke, is er eigenlijk in dat jaar ook wat veranderd? Nou ja, je ziet dat door die massaprotesten van het afgelopen jaar een nieuw bewustzijn over rassenongelijkheid, over racisme, op gang is gekomen. En daardoor worden er nu bijvoorbeeld nieuwe onderwijsprogramma's ingevoerd, waarin de geschiedenis van de zwarte Amerikanen evenrediger aandacht krijgt. En ook bedrijven zie je nu adverteren veel meer met zwarte mensen als rolmodel. Niet meer het standaard witte gezin, maar alle kleuren die hier in Amerika wonen. En ja, die weerspiegeling, die zie je natuurlijk ook terug in de Biden-regering. Dat is het meest diverse kabinet ooit in de Verenigde Staten. En tijdens die protesten was er een roep om te bezuinigen op de politie eigenlijk. Is dat ook gebeurd? Ja, de roep die je toen veel hoorde tijdens die protesten was defund the police. Dus haal geld weg bij de politie en investeer het in andere zaken als bijvoorbeeld psychische hulp of drugsopvang. Dat er niet onmiddellijk zwaar bewapende agenten op een crisissituatie worden afgestuurd, maar dat er ook meer crisisopvang is. Nou, nu, een jaar later, zie je dat in 20 grote steden er inderdaad geld is weggehaald bij de politiekorpsen, opgeteld zo'n 840 miljoen dollar. En dat in 25 steden bijvoorbeeld ook contracten tussen de politie en scholen zijn verbroken. En dat daar op een andere manier omgegaan wordt met crisissituaties. Dus vooral lokaal zie je dat er zaken verschuiven. Maar ik neem aan dat niet iedereen daar blij mee is. Nee, daar is niet iedereen blij mee, want er is daardoor ook een grote stijging van de criminaliteit te zien, met name in de grote steden. Bijvoorbeeld Seattle, als we daar eens even op inzoomen, daar zijn ze 2021 begonnen met maar liefst 20% minder politiebudget. Ja, en daar hebben ze nu te maken met de hoogste misdaadcijfers van de afgelopen decennia. Daar is bijvoorbeeld de aanrijdtijd van de politie alleen maar toegenomen, omdat agenten gedemotiveerd raakten en het korps hebben verlaten. Nou ja, dat zag je het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook in L.A., in New York en ook in Minneapolis, waar Floyd om het leven kwam. Daar verzette de burgemeester zich tegen dat ontmantelen van de politie, want hij zegt het moet en-en zijn, niet of-of. Dus het moet zowel de politie moet gefinancierd worden als ook die sociale hulpdiensten. Nou ja, voorstanders van dat defund de police, die zeggen het moet allemaal nog wennen, het komt wel goed. Maar ja, ondertussen waren de afgelopen weekend bijvoorbeeld wel 13 massaschietincidenten door het hele land in grote steden. En wordt er een hete zomer voorspeld. En dat voorspelt natuurlijk weer niet veel goeds voor de voorstanders van dat herinvesteren van het politiebudget in meer sociale hulpverlening. Want ja, hoe meer criminaliteit, hoe groter de roep om politieoptreden natuurlijk. Zijn er binnen de politie eigenlijk ook veranderingen doorgevoerd? Nou, wat betreft de wetgeving is er nog niet veel vooruitgang geboekt. Ja, er is een nieuwe politiewet ingediend bij het congres. Die is zelfs genoemd naar George Floyd. En daarin is bijvoorbeeld opgenomen dat politieagenten die over de schreef gaan landelijk moeten worden geregistreerd. Er staat ook in opgenomen dat wurggrepen verboden moeten worden. En ja, hoe er over het algemeen door de politie minder geweld gebruikt zou moeten worden, bijvoorbeeld door ze beter te trainen. Maar ja, president Biden had vandaag als deadline gesteld dat die wet er doorheen zou moeten. Vandaag, de dag dat het een jaar geleden is dat George Floyd om het leven kwam. Toch is die wet nog niet door de Senaat, hoewel er vanavond wel voorzichtig optimistische geluiden te horen waren van zowel de Republikeinse als de Democratische hoofdonderhandelaars, dat ze er misschien, heel misschien, volgende week toch wel uitkomen. De agent die verantwoordelijk was voor de dood van George Floyd, die werd vorige maand schuldig bevonden aan moord. Dat was toch een enorme opsteker voor de Black Lives Matter-beweging, denk ik. Nou, dat gaf in ieder geval voor de hele zwarte gemeenschap, maar ook al die witte Amerikanen, hè, die zij aan zij met de zwarte gemeenschap gedemonstreerd hadden, een gevoel van rechtvaardigheid. Dat een agent niet zomaar weg kan komen met buitensporig geweld, dat zwarte levens er inderdaad toe doen. Maar ja, die volgende stap, hè, naar een nieuwe politiewet bijvoorbeeld, die moet nog gezet worden. Dus ja, de vraag was of dit nou iets eenmaligs was, of dat er nu structureel wat verandert. Want ja, nog steeds horen we iedere week wel berichten van mensen die om het leven komen door of een politiekogel. Zien we video's van hardhandige optredens door de politie nog steeds op televisie. Dus ja, iedereen ziet het als een goed begin, maar er moet wel nog meer gebeuren om daadwerkelijk, nou ja, een gevoel van rechtvaardigheid vol te blijven houden. Overigens wordt die straf voor die agent, die Derek Chauvin, op 25 juni nog verwacht. En dat is een moment waar natuurlijk ook nog naar wordt uitgekeken of het zich zal vertalen in een zware straf of niet. En wat gebeurt er vandaag verder nog, een jaar na de dood van George Floyd in Amerika? De familie van George Floyd is hier in Washington. Ze worden ontvangen op het Capitool door de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. En ook in het Witte Huis door de president. En ook in Minneapolis en in Houston, waar Floyd begraven is, zijn herdenkingsbijeenkomsten. En ja, in Minneapolis wordt dat die herdenkingsbijeenkomst een celebration of life genoemd. Na het afgelopen jaar dat natuurlijk in het teken van de dood stond. De dood van George Floyd. Amerika-correspondent Marieke de Vries. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:20 is het. Voetballen met een baby-egeltje, overgooien met eendenkuikentjes, dat klinkt allemaal onwaarschijnlijk, maar bij de wildopvang Delft komen steeds vaker dieren binnen die zijn mishandeld, vaak door kinderen. Tot groot verdriet van beheerder Willeke van de Heuvel. Dit klinkt gezellig. Ja, koolmees en pimpelmezen zitten hier. Hoe zijn deze bij u terechtgekomen, deze koolmees? Deze 5 die hier zo zitten, die zijn door kinderen met stenen belaagd. Dus toen is het nestkastje gevallen. En dat zag iemand en die heeft dat nestkastje gebracht naar ons. En die zijn als echt mini koolmeesjes die net een dag oud waren bij ons gebracht. Oh, nee. Wat wij zien is een toename in geweld tegen dieren door kinderen. Egels waarmee gevoetbald is. Duiven waarmee overgegooid is. En zoals dit koolmezen die uit het nest gegooid zijn met stenen. Wij hebben het vermoeden dat het komt door corona. Kinderen vervelen zich, het gaat nu zo lang duren. En dan zich afreageren op dieren. Ik weet het niet, het is ernstig in elk geval. Ja. Ja. Hoe gaat het nu met deze koolmeesjes? Ze zijn nog met z'n vieren. Ze zijn begonnen met 5. Ja, ze zijn met z'n 5 gevonden in het nest. En één heeft het helaas niet overleefd. Die heeft waarschijnlijk de hardste klap gemaakt. En deze 4 doen het nog heel erg goed. En die mogen denk ik over een week of 2 mogen ze lekker naar buiten. De natuur weer in. Ja. Oh, die ziet er nog wel een beetje zielig uit. Ja, een Turks tortertje. Een kleine duif is dat. Ja. Is uit het nest gevallen waarschijnlijk, of ook uit het nest gegooid. Ja. En daar waren 2 kinderen mee aan het overgooien. Een soort van tennis waren ze mee aan het doen. Zijn kopje ligt op de grond? Het is een heel kleintje, hij is heel zwak. Hij is pak op de grond gevallen, gestuiterd en weer opgepakt en weer mee gegooid. Hij heeft de nacht overleefd, maar ik weet niet of hij de komende nacht redt. Ik zou er geen geld op zetten, hoor. Nee. Zijn oogje is al dicht. Ja. Even kijken of hij nog ademhaalt eigenlijk. Hij leeft nog wel, maar hij heeft het heel zwaar. We hebben het nog even gecheckt bij het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. En daar wordt dat ook geconstateerd, dat het echt wel heel bar is dit jaar. Ja, het is een landelijk beeld inderdaad. En dat is wel heel erg jammer. Ik hoorde van collega's dat er een heel zwanennest overgoten was met frisdrank. Dus al die kleintjes die het ook niet gered hebben. Het is echt een landelijk beeld wat we zien helaas. U zegt corona kan een rol spelen, verveling. Uit de literatuur en onderzoek is ook wel bekend dat er een relatie is met huiselijk geweld. Kinderen die op hun falie krijgen van hun ouders, die reageren zich weer af op dieren. Ik ben geen pedagoog, ik ben geen psycholoog. Ik hoop dat andere hele wijze mensen daar zich over gaan buigen en kijken hoe we de jeugd kunnen helpen. Ja. En niet ze afstraffen. We hebben op Facebook ook een berichtje geplaatst. Daar zijn echt duizenden reacties op gekomen. Ook van mensen die allemaal suggesties hebben wat er met die kinderen moet gedaan worden. Zo'n discussie wil ik niet. En ik ga me er echt niet aan wagen. En wij zitten er echt aan de achterkant. Wij zijn het ziekenhuis, zeg maar, waar alle dieren komen. Dus wij gaan heel veel filmpjes maken van al onze dieren. Dus ik hoop ook die ouders dat die gewoon eventjes met die kinderen naar al die filmpjes gaan zitten kijken. En het gaat slecht bijvoorbeeld met de egels. Het gaat slecht met de pimpelmezen. Ja, als dan die nestkasten verstoord worden, de egels mee gevoetbald wordt, dan gaan ze op een gegeven moment weg. En dat willen we toch ook niet. Nee. En dat die kinderen die dit hebben gedaan, die die stenen hebben gegooid, dit ook horen. En misschien denken van, we gaan een leuke actie op school houden om het een beetje weer goed te maken bijvoorbeeld. Bijdrage was dit van Roel Pauw. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Homoseksuelen maakten vroeger minder kans op een baan bij de overheid dan heteroseksuelen. En wanneer hun seksuele geaardheid later werd ontdekt, kon dat grote gevolgen hebben voor hun carrière. Blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, dat vandaag wordt overhandigd aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren. Trouw schrijft erover. De onderzoekers concluderen dat er tussen 1945 en 1971 sprake was van systematische discriminatie van homo's en lesbiennes door de overheid. Tenminste als je kijkt naar de huidige maatstaven. Want de krant merkte op dat het in die tijd niet verboden was om onderscheid te maken. En om toekomstige pandemieën of andere gezondheidscrisis goed te kunnen bestrijden, is een nieuwe landelijk aangestuurde crisisorganisatie nodig. Die oproep doen de GGD's vandaag in een brief aan informateur Hamer, schrijft NRC. En daarvoor is 600 miljoen euro extra per jaar nodig van een volgend kabinet. André Rauwvoet zegt namens de GGD's dat het nodig is, omdat ze decennia lang financieel zijn uitgekleed. Volgens Rauwvoet konden zij door jarenlange bezuinigingen niet snel opschalen na de uitbraak van corona en moesten ze al snel stoppen met bron- en contactonderzoek. De prijzen van allerlei diensten en goederen gaan flink stijgen als de coronapandemie straks achter de rug is. Dat zeggen economen van ING, Rabobank en ABN AMRO tegen BNR. Het zou onder meer komen doordat de vraag dan flink zal toenemen. En ook stijgen de grondprijzen hard, zegt deze econoom van de Rabobank. Alleen al in de eurozone zagen we dat de grondstoffen dit jaar al zijn gestegen met 25%. Dus nou ja, en veel producenten krijgen natuurlijk met die hogere kosten te maken. En zullen daarvan een deel van die hogere kosten weer doorberekenen aan de consument. En volgens de economen zullen de prijzen ook omhoog gaan doordat de bedrijven een slecht jaar moeten goedmaken. Ze spreken ook wel van een kappers-effect. In de eerste lockdown steeg de prijs voor een knipbeurt ook harder dan normaal. In Den Haag worden massaal spullen en geld gedoneerd voor de slachtoffers van de grote brand in de Schilderswijk vorige week. De spullen staan al meters hoog opgestapeld in de opslagruimte van een moskee. En die hulp is hard nodig, zegt een vrijwilliger van een bewonersorganisatie bij Omroep West. We hebben wel begrepen dat er best wel gezinnen tussen zitten die niet verzekerd zijn. Dus ik hoop echt dat die mensen straks hard nodig zullen hebben. Af en toe heb je het idee dat iedereen lijnrecht tegenover elkaar staat. Maar op dit soort momenten zie je iedereen van heinde en ver hier naartoe komen om hun medemens te helpen. En dat doet je goed. Op dit moment kunnen 43 mensen niet terug naar hun huis. Want zeker 23 woningen in de Schilderswijk zijn door de brand onbewoonbaar. Hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart? Nou, het is vooral druk, Jurgen, op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Getuigen de 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A2. Sertogenbosch richting Utrecht tussen Beest en Knopend Everdingen. En dat geeft 10 minuten vertraging. Uit 1970 nu Joni Mitchell. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It pays paradise, put up a parking lot. It took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. Up a parking lot. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi was dat. 7:11. Over een paar uur komt op Amsterdam Centraal voor het eerst in jaren weer een rechtstreekse nachttrein aan uit Wenen. Oude internationale lijnen worden opgelapt. Nieuwe hoge snelheidslijnen worden in gebruik genomen. Allemaal bedoeld om de Europese reiziger te verleiden dat hij of zij vaker de schonere trein neemt. En de politiek is daar een groot voorstander van. Nou, dat is mooi voor reizigers die last hebben van vliegschaamte en straks, als het kan, toch een stedentrip willen maken. Maar hoe makkelijk is dat eigenlijk, dat internationaal treinen? Ga ik over praten met Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer van Wee, goedemorgen. Goedemorgen. Duurt nog even voordat we echt weer op reis mogen. Maar vlak voor de coronacrisis werd het internationale treinreizen populairder, hè, bleek uit allerlei onderzoek. Denkt u dat zich dat doorzet? Ja, ik vermoed van wel. Want de redenen waarom dat treinreizen populairder werd liggen toch vooral op het terrein, vermoeden we, van de vliegschaamte en het feit dat een aantal mensen liever niet meer gaat vliegen. En zeker niet als er een goed alternatief is om met de trein te gaan. Ja. Nou is een vliegticket over het algemeen goed en snel geboekt. Als je een treinkaartje naar, ik noem maar wat, Barcelona wil, dan is dat een stuk ingewikkelder. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat de samenwerking tussen alle aanbieders van treindiensten veel minder goed is dan wat bij de luchtvaart het geval is. De aandacht gaat heel erg uit naar het aanleggen van nieuwe rails en het aanbieden van reizen. De reistijd en de prijs krijgen ook nog wel redelijk wat aandacht, maar alle zachte factoren veel minder. En daarmee bedoelen we informatieverstrekking. Hoe makkelijk is het om een ticket te boeken? En service, bijvoorbeeld hoe makkelijk is het om een ticket om te boeken omdat er een wijziging in de reis is opgetreden of je hebt een aansluiting gemist. Ja, en er gaat veel te weinig aandacht naar uit omdat er te weinig wordt samengewerkt tussen de aanbieders van die treindiensten. Is dat het enige probleem eigenlijk? Want ik kan me zo herinneren, er was eens een keer een top ergens in Spanje. Toen hebben ze vanuit Nieuwsuur uitgezocht hoeveel tijd het dan kost om van, nou ja, zeg maar Amsterdam daar te komen in Spanje. Nou, dan bleek het ongeveer dat je een dag onderweg was. En dat heeft ook te maken met dat allerlei sporen niet op elkaar aansluiten en je steeds weer inderdaad naar een andere vervoerder moet. Ja, ook dat is het zekere factor die een rol speelt. Je moet bijvoorbeeld in Parijs overstappen voor heel veel verplaatsingen die verder gaan dan Parijs. Het was natuurlijk veel makkelijker als je in dezelfde trein zou kunnen blijven zitten. En daar valt ook nog wel winst te behalen. Maar je moet je wel realiseren dat als het gaat om een verplaatsing naar bijvoorbeeld Barcelona of Zuid-Spanje, dat zelfs al haal je dat soort knelpunten weg, dat het vliegtuig altijd nog wel veel sneller en vaak ook goedkoper is. Ja, dus dat er sowieso moet gebeuren. Ja, nee, gaat er verder. Dus wat er sowieso moet gebeuren is dat de voordelen van de luchtvaart minder groot worden. Je kan nu vaak voor onder de €100 bijvoorbeeld naar Barcelona vliegen. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om daar in prijs tegen te concurreren. En als het dan ook nog langer duurt, dan wordt het extra moeilijk voor die trein om te concurreren. En het probleem is dat er geen btw op vliegtickets zitten en geen heffingen op de brandstof van vliegtuigen. Ja, en dan wordt het soms heel moeilijk concurreren. Dus u zegt, als je die voordelen weghaalt voor het vliegverkeer, dan gaan sowieso veel meer mensen met de trein. Ja, dan verwacht ik dat in ieder geval de markt voor de trein binnen Europa groter wordt. Nog steeds zullen er dan wel verplaatsingen zijn waarvoor geldt dat de trein wel heel veel langer duurt. Als je bijvoorbeeld naar Griekenland wilt gaan of naar Zuid-Spanje of naar Portugal. Maar voor een aantal andere verplaatsingen wordt het vliegtuig dan veel minder concurrerend ten opzichte van de trein. Oftewel, de trein wordt concurrerender. Er wordt natuurlijk wel van alles gedaan, ook aan die treinverbinding. Ik bedoel, ik geloof dat je straks naar Berlijn sneller kan. Dan, jaren geleden duurde dat nog dik 6 uur of zo. Dat gaat nu alweer een stuk sneller. Maar dat zou het natuurlijk ook uiteindelijk wel aantrekkelijker maken over heel Europa, als die verbindingen ook goed zijn. Zeker. Het feit dat je nu bij de Duitse grens een tijd stilstaat omdat er van locomotieven moeten worden gewisseld, dat is natuurlijk bepaald niet in het voordeel van de reistijd van de trein. We moeten overigens wel ons realiseren dat veel mensen zich sterk concentreren op hoe lang doet de trein erover en hoe lang doet het vliegtuig erover. Maar je moet met het vliegtuig wel eerst naar Schiphol. En je moet dan vaak een uur van tevoren of langer van tevoren inchecken. En je komt dan bijvoorbeeld aan op Parijs Charles de Gaulle, terwijl je met de trein op Gare du Nord aankomt, wat veel dichter bij de stad is. Dus van deur tot deur is het reistijdverschil vaak wel kleiner dan als je alleen maar naar de vliegtuigtijd kijkt en de treintijd. De politiek wil het ook, hè, dat we in ieder geval voor die kortere reizen veel meer de trein pakken. Wat moet er, vindt u, nog komen dan vanuit Brussel om dit uiteindelijk nog veel meer onder de mensen te krijgen? Ja, Brussel zou 3 dingen kunnen doen. Ten eerste de voordelen van de luchtvaart aanpakken. Ten tweede zorgen dat die internationale samenwerking veel beter verloopt en mensen via één loket alles kunnen regelen op het gebied van informatieverstrekking, tickets kopen, tickets omboeken, vragen stellen, service. En op een aantal trajecten valt winst te behalen door knelpunten weg te nemen. Dat kunnen knelpunten in de infrastructuur zijn, zoals bij Parijs, dat je heel vaak moet overstappen. En dat kunnen ook knelpunten zijn, zoals bijvoorbeeld de trein naar Berlijn, waarbij je van locomotief moet wisselen. De overheid kan best met de vuist op tafel slaan, want er gaat heel veel belastinggeld naar het treinsysteem. Dus die mogen best eisen stellen aan die sector. En zonder de overheid komt dat niet vanzelf goed. Dank voor de toelichting. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Soms vang je bot en soms heb je beet tijdens het strandjutten. Boswachter Juri Lamers op de Schelling die heeft dit keer beet met een heel bijzonder bot van een wolf uit de ijstijd. En dat bot is zeker 20.000 tot 50.000 jaar oud. Meneer Lamers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wist u dat u hier een uniek bot te bakken had? Dat wist ik toen op dat moment nog niet helemaal zeker. Maar ik let heel vaak op de kleur van dingen op het strand. En dit bot was heel donker van kleur. En daaruit kun je al vaak afleiden dat het een bot is wat veel ouder is dan iets wat recent is doodgegaan. Dit was heel zwart, donkerbruin, bijna zwart dus. En dat viel wel op. Maar u wist niet gelijk dat het van een wolf was? Nee. Ik ben geen bottenkenner. Dus ik heb even iemand anders. Ik heb iemand anders moeten inschakelen even. Die wist het mij te vertellen. Dat zou trouwens pas echt bijzonder zijn, hè, als u een bot had gevonden van een recente wolf. Ja, dat zou ik ook goed aansluiten bij de actualiteit wat dat betreft. Ja, nog beter dan dit. Maar dan weten we ook dat de wolf heel goed kan zwemmen als die van vasteland naar de Schelling is gezwommen. Maar goed, dat was allemaal niet zo. Ja. Want u vond dat bot en toen? Wat bent u gaan doen? Nou, ik heb hem meegenomen naar huis. Dan laat ik hem eerst altijd even drogen. Want zo'n bot als hij droogt, dan krijgt het een iets andere kleur. Wat minder donker. En dan heb ik er een lineaaltje naast gelegd. Want dan kan je natuurlijk goed zien hoe lang het is. Een foto van gemaakt en dat opgestuurd naar een kennis van mij bij Ecomare. En die heeft het voor mij aan de hand van die foto met het meetlatje ernaast, heeft hij het kunnen determineren. Hmm. En hoe weten we nu zeker dat dit echt een wolvenbot uit de ijstijd is? 100% zeker weet je het niet. Het schijnt dat mensen in die tijd ook al wel honden hadden. En dat waren wolfshonden, dus die leken sprekend op wolven. En daar zou het ook nog van kunnen wezen. Maar wolven kwamen wel gewoon veel meer voor in die tijd dan honden natuurlijk. Ja, de kans is wel gewoon heel groot dat het echt een wolfbot is. En het gebied, want ik bedoel, ik maak net die grap van dat overzwemmen, maar goed, dat was de wadden zagen er toen natuurlijk heel anders uit. Ja, er waren eigenlijk geen wadden. En overzwemmen was ook niet nodig, want eigenlijk de hele kust, eigenlijk de hele Noordzeebodem tot aan Engeland, een heel groot deel ook naar het noorden toe, dat lag gewoon droog. Het was de ijstijd. Dus heel veel water zat opgeslagen in grote ijskappen en gletsjers. En de Noordzee, of wat nu de Noordzee is, dat was toen een hele grote steppe. En ja, de mammoeten bijvoorbeeld, die leefden daar. En wolven en dingen als wolharige neushoorns. Echt van die bijna prehistorische beesten. Bent u nog teruggegaan om te kijken of er nog meer lag daar? Nee, die dag niet. Maar dat kwam omdat ik al een wandeling erop had zitten van 10 kilometer. Omdat ik juist, het had heel hard gewaaid. We hebben 2 weken lang harde noordenwind gehad. Ja, dan wordt het interessant om op het strand dingen te zoeken. Dus ik had allerlei andere leuke dingen gevonden. En ik was alweer bijna terug bij de auto. Maar ik ga geregeld naar het strand toe om op plekken te kijken. Van ik denk van nou, hier zou eens wat kunnen liggen. En ik had bijvoorbeeld ook al een tijdje terug een stuk bot van een steppenwiesent. Dus dat is een soort bison, ook uit de ijstijd. En wat gaat er met dit bot gebeuren? Die gaat bij mij in de vitrinekast. Want het is toch wel een soort, ook al is die niet per se heel mooi, maar het is natuurlijk wel een mooi verhaal dat het waarschijnlijk van een wolf is. Ja, zeker. Dank voor het delen van dat verhaal hier op de Nationale Radio. Juri Lamers is dat. Hij is boswachter ter Schelling. En als u vragen, vergeten vragen zeker, aan of opmerkingen hebt, dan kunt u die kwijt. U weet dat met hekje R1JN op Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1 en reageer daar. We'll be right back. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De EU was het gisteravond snel eens over sancties tegen Wit-Rusland. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. De Europese regeringsleiders hebben gisteravond op een top in Brussel besloten dat er sancties worden ingesteld tegen Wit-Rusland na de arrestatie van de journalist Protasevich. Die werd afgelopen weekend uit een vliegtuig gehaald dat naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk was omgeleid. De regeringsleiders willen onder meer dat Wit-Russische vliegmaatschappijen worden geweerd in de Europese Unie en ze bereiden economische sancties voor. Demissionair premier Rutte zei na afloop van de top dat echt iedereen helemaal klaar was met Wit-Rusland. Boeren, werkgevers en natuurbeheerders slaan de handen ineen bij de beperking van de stikstofuitstoot. In een gezamenlijk plan stellen ze voor om miljarden te investeren in onder meer het verplaatsen van bedrijven die veel stikstof uitstoten en versterking van de natuur. Daarmee zou binnen 9 jaar de stikstofuitstoot met 40% teruggedrongen moeten zijn. In een papierrecyclingsbedrijf in Hengelo is een grote brand uitgebroken. Een hal met papier staat in brand, wat veel rook- en stankoverlast veroorzaakt. De brandweer adviseert inwoners om ramen en deuren dicht te houden. De hulpdiensten proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. In Mali zijn de president, de premier en de minister van Defensie van de interimregering opgepakt door een groep militairen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Maar een paar uur voor de arrestaties had de overgangsregering, die werd ingesteld na een eerdere militaire staatsgreep, nieuwe ministers benoemd. Sommige militaire officieren kregen daarbij een ministerspost en 2 officieren werden juist uit de regering gezet. De VN en de EU hebben de aanhoudingen van de Malinese bewindslieden veroordeeld en eisen dat ze worden vrijgelaten. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn meer dan 200 passagiers gewond geraakt bij een botsing tussen 2 treinen. Zo'n 50 mensen zijn er slecht aan toe. Om onbekende reden botste een passagierstrein op een lege testwagon. De politie in Kuala Lumpur vermoedt dat er sprake was van miscommunicatie. Het lege treinstel werd bestuurd door een machinist, terwijl de passagierstrein op afstand werd bestuurd vanuit een controlecentrum. Op Aruba wordt de avondklok vandaag afgeschaft. Ook de gebiedsverboden, die onder meer gelden op het strand, worden opgeheven. De avondklok was de afgelopen week al ingekort en gold nog van middernacht tot 4:30 's ochtends. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten nog wel steeds om 11:00 de deuren sluiten. Op Aruba is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken fors gedaald en daarom versoepelt de regering nu de coronamaatregelen. Het weer. Vandaag in het hele land buien, mogelijk met onweer. Vooral in het westen schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 13. Ook morgen is het nog wisselvallig, dan vooral in het midden en noorden nog buien. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door een ongeluk met 3 auto's op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp 6 kilometer file. De vertraging is 30 minuten. A2, Sertogenbos Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen, een kwartier extra reistijd door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht door de werkzaamheden op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. Een staat van een langzaam rijdend verkeer van 14 kilometer tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Aansluitend op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Kaakdorp en knooppunt Burgerveen een kwartier vertraging. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15 is het. Ja, de verontwaardiging was groot zondag toen Wit-Rusland een vliegtuig dwong om te landen. En vervolgens de kritische journalist Protasevich, die aan boord was, arresteerde. Voor gisteravond was er al een EU-top gepland en daar ging het uiteraard over dat incident. En de Europese regeringsleiders waren het snel eens over strafmaatregelen tegen Wit-Rusland. En dat is vrij uitzonderlijk, zei premier Rutte na afloop. Nou, het is waar dat natuurlijk landen met grote economische belangen daar misschien wat terughoudender waren. Maar vanavond merkte ik daar weinig van. En dat is misschien ook wel omdat Lukashenko erin geslaagd is om ons allemaal te verenigen met deze idiote actie gisteren. Lukashenko heeft een vliegtuig met 100 mensen aan boord gedwongen te landen onder het valse voorwendsel van een bommelding in zijn hoofdstad. Dat is gewoon gebeurd. EU-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, goedemorgen. Goedemorgen hier. Ja, we horen toch nog wat ongeloven ook bij Rutte. Want wat hebben ze nou vannacht eigenlijk besloten? Ja, er zijn meerdere dingen besloten. Onder meer het Europese luchtruim en de luchthavens die gaan dicht voor Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen. Omgekeerd worden de Europese luchtvaartmaatschappijen opgeroepen om niet meer over Wit-Rusland te vliegen. KLM bijvoorbeeld liet gisteravond al weten na een oproep van demissionair premier Rutte dat ze dat inderdaad zullen gaan doen. Ze gaan omvliegen. Natuurlijk riepen de regeringsleiders ook om Roman Protasevich en zijn vriendin onmiddellijk vrij te laten. En er komt ook een internationaal onderzoek ook over de luchtvaart, welke regels daar mogelijk zijn geschonden. Dus ja, Rutte vindt dat een stevig pakket. En komen er ook nog sancties dan? Ja, de bedoeling is dat er ook nieuwe sancties komen. Zowel tegen personen in Wit-Rusland, bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor deze staatskaping, hè, zoals die wordt genoemd. Maar er moeten ook economische sancties genomen gaan worden tegen staatsbedrijven. Maar die moeten dus allemaal nog verder uitgewerkt worden. We zijn er eigenlijk vrij snel uitgekomen, dat hoorden we Rutte net ook zeggen. Dat is vrij bijzonder toch, op zo'n EU-top? Ja, voor Brusselse begrippen waren ze er inderdaad ook heel snel over uit. Na 2,5 uur kwamen de conclusies naar buiten. En Rutte noemt het een ongekend grote eensgezindheid. En dat komt, vinden alle 27 leiders, omdat wat er zondag is gebeurd ook echt ongekend is. Een vliegtuig, je zei het al, van het ene EU-land, Griekenland, op weg naar het andere, Litouwen, gedwongen aan de grond gezet worden. Dat wordt ook gezien echt als een schoffering van de EU. En de leiders die buitelden over elkaar heen, hè, en aan de vooravond van die top met harde woorden. Dus er moest ook wel een hard antwoord komen. En ja, dat kwam er, vindt Rutte in ieder geval ook. Nou, toch werd er eerder wel geaarzeld over sancties, omdat ze toch in gesprek wilden blijven met Lukashenko van Wit-Rusland. Daar wordt dus nu kennelijk anders over gedacht. Ja, het idee wat daarachter zat was dat hij anders helemaal in de armen van Rusland en Poetin gedreven zou worden. Maar die strategie die lijkt helemaal verlaten. De taal die je gisteren Rutte hoorde uitslaan over Lukashenko, dat was echt zo afkeurend. Een gesprek zit er voorlopig niet in, lijkt mij. Er is een rode lijn gepasseerd. En Rutte zei het ook, Lukashenko die is er voor een keer in geslaagd om de EU-leiders te verenigen, in hun woede wel te verstaan. En hij gebruikte de uitdrukking, iedereen was er helemaal klaar mee. Ja, dat was Kiesja Hekster in Brussel. En dan gaan we door naar Iris de Graaf, onze correspondent in Moskou. Want ja, de situatie rond die journalist en ook de sancties die de EU aan Wit-Rusland gaat opleggen, wat voor reacties levert dat op? Iris, want is er in Minsk al gereageerd op de maatregelen die in Brussel zijn aangekondigd? Nee, op dit moment is er nog geen officiële reactie. Maar een Telegram-kanaal van de Wit-Russische staatspersdienst, die heeft vanochtend vroeg een bericht gedeeld dat Lukashenko later vandaag een verklaring zal afleggen over de gedwongen landing van het vliegtuig en de arrestatie van Protasevich. Gisteren ontkende Wit-Rusland in alle staten alle beschuldigingen over die noodlanding. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zou Wit-Rusland geen andere keus hebben dan het vliegtuig aan de grond te brengen na een bommelding. En het Wit-Russische ministerie van Transport zei gisteravond nog dat ze de informatie over een bommelding aan boord van het vliegtuig hadden gekregen via de Palestijnse Hamas-beweging. Hamas heeft in een verklaring gezegd dat het daar niets van af weet en neemt er afstand van. Maar een reactie over de mogelijke, dus de sancties en de maatregelen, dat kunnen we dus pas later vandaag vanuit Minsk verwachten. Ja, dan is er natuurlijk veel onduidelijkheid over die situatie van die Roman Protasevic. Gisteren verscheen een video waarin hij een bekentenis aflegt. Even luisteren. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минск. En wat zegt hij hier, Iris? Nou, hij zegt dat hij gezond is, dat hij geen hartklachten heeft. Hij zegt dat hij verder meewerkt aan het onderzoek, dat hij goed wordt behandeld naar omstandigheden en dat hij schuldig is aan het organiseren van massarellen. En die video waar we net het fragment van hoorden, dat werd gisteravond gepubliceerd op een Telegram-kanaal van de Wit-Russische autoriteiten. Nadat er eerdere berichten naar buiten waren gekomen dat Protasevich in kritieke toestand in een ziekenhuis zou liggen in Minsk, met hartfalen. Nou, in deze video zegt hij dus dat alles naar omstandigheden goed met hem gaat. Maar we zien op die video verwondingen aan zijn gezicht. Op zijn voorhoofd, de linkerkant van zijn gezicht, lijkt opgezwollen. En de vader van Protasevich, die heeft gereageerd op deze video. Hij denkt dat zijn zoon is geslagen in het detentiecentrum. Hij zegt dat het niet de woorden van zijn zoon lijken. En hij zegt dat het lijkt alsof er make-up op zijn gezicht is aangebracht. Nou ja, het is op dit moment erg moeilijk om te achterhalen hoe het echt met hem gaat. Maar de Wit-Russische veiligheidsdiensten staan er natuurlijk niet bekend om als lievertjes. En we hebben allemaal die beelden nog van de oproerpolitie op ons netvlies staan, die keihard insloegen op vreedzame demonstranten en journalisten. En verder is het moeilijk voor te stellen dat deze jongen vrijwillig zo'n schuldbekentenis zou afleggen. Tot voor gisteren streed hij nog voor een vrij Wit-Rusland. En dat hij nu zegt dat hij schuldig is aan massarellen, dat is heel opvallend. Dus het lijkt er aan alle kanten op dat hij die schuldverklaring onder dwang heeft moeten afleggen. De vraag is natuurlijk, heeft president Lukashenko met deze actie zijn hand niet overspeeld? Ja, zo lijkt het wel. Het is inderdaad wat we net al hoorden, een ongekende actie die veel woede oproept. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat Lukashenko niet heeft nagedacht over wat een enorm schandaal dit zou veroorzaken. Dat hij een burgervliegtuig dwingt te landen en dus een journalist te arresteren. Maar toch heeft hij ervoor gekozen om dat te doen. En verschillende analisten zeggen dat het echt een boodschap van Lukashenko is aan de oppositie in het buitenland. Hè, om te laten zien hoe ver zijn hand reikt. En dat het voor hem belangrijker is om te laten zien dat hij nog steeds aan de macht is dan de woede en de sancties vanuit het Westen. En het helpt Lukashenko natuurlijk dat hij nog steeds de steun heeft van Rusland. Moskou noemt de veroordeling vanuit de EU en de sancties schokkend en zegt dat het allemaal gebruikt wordt voor de eigen politieke agenda. En het is dan ook te verwachten dat Lukashenko inderdaad gemotiveerd wordt om die banden met Rusland nog sterker aan te halen na sancties vanuit Europa. En dat gaan we vrijdag zien, want dan praten Poetin en Lukashenko voor een derde keer dit jaar in Sochi. Vanuit Moskou hoorde u correspondent Iris de Graaf. 12 minuten over 7 is het. Het NOS Radio 1-journaal. En ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben een paar dingen uitgepikt. Tijdens de coronacrisis is anorexia voor veel kinderen en jongvolwassenen het nog groter probleem geworden. De wachttijden blijven oplopen en vaak belanden patiënten in het ziekenhuis en niet in een behandelcentrum. Ineke de Kruijf is kinderarts en moeder van een dochter met anorexia. En zij vertelde erover bij Pointer. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek. Want als je met je kind met kanker bij de dokter komt, dan weten we allemaal, dit is serieus. Die moet doorverwezen worden. Dan bel je naar het Maxima en dan is die daar binnen een week aan de beurt. Kom je met je kind met anorexia, wat net zo dodelijk is als die kinderkanker, dan moet je op een wachtlijst staan van een paar maanden. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld die trok in 2019 al aan de bel. Maar volgens haar is er nog geen verbetering zichtbaar. Nou, ik durf wel te zeggen dat het probleem alleen maar groter is geworden. Want er staan nog steeds heel erg veel jongeren op wachtlijsten. Er zijn nog steeds te weinig behandelplekken voor hen. Ja, als ik nu kijk naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dan is het nog steeds veel te weinig. Ik heb wel eens eerder gezegd, ook tegen de toenmalige minister, van we zitten in een crisis. Je moet optreden als crisismanager om dit probleem op te kunnen lossen. Nee, wat mij betreft geldt dat nog steeds als je het hebt over eetstoornissen. Mart Smeets heeft een nieuw boek geschreven over Canada. Bij Bo vertelde hij over het verschil tussen de Verenigde Staten en de buren in het noorden. Canada is veel jonger. Canada werd pas een echt land as such in 1867. Dus ze hebben een hele jonge geschiedenis. De totstandkoming lijkt op elkaar. Mensen gingen uit Europa, gingen dan naar Ellis Island bij New York en stroomden dan Amerika in. Maar mensen gingen ook uit Europa naar Halifax en van Halifax over Canada heen. Ruim 1 miljoen Nederlanders zijn naar Canada geëmigreerd. Elfstedentochtwinnaar Evert van Benten was één van hen en wel hierom, zei Smeets. De simpelheid van om 12 uur aan tafel gaan en eerst bidden voor de lunch en dan gewoon, we hebben het hier goed, Mart. En dan ging hij uitleggen hoe het was. En dan liet hij ons zijn koeien zien. En dan aaide hij zijn koeien. En dan dacht ik van, maar Evert, je had het toch zo goed in Nederland? Ja, zei hij, maar die Nederlandse wetten. Ik mocht weer dit niet en ik mocht weer dat niet. En hier ben ik vrij. En eigenlijk is dat het thema geworden van alles. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Het was chaos gisteren bij het gebouw van DPG Media in Antwerpen. Na een dreiging moest er gisteren ontruimd worden en werd het VTM Nieuws van 7 uur vanuit een noodstudio gepresenteerd. Die dreiging kwam van een Nederlands extreemrechtse groep, legt deze terreurexpert van VTM uit. De concrete dreiging bestaat erin, langs de ene kant, dat er een ploeg, een knokploeg of wie dan ook, op weg was vanuit Nederland naar België. Mm-hmm. En een tweede dreiging bestaat eruit dat er een soort bompakket zou geplaatst zijn of mogelijk al geplaatst. En dat verklaart ook waarom de politie dit gebouw heeft gesweept met explosieve honden op zoek naar een mogelijke bom. De groepering wilde zeer waarschijnlijk achter het adres van viroloog Mark van Ranst komen, die al een tijd ondergedoken zit. Komende vrijdag sluit de Australische ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De Australische premier Morrison heeft dat besloten omdat de situatie daar steeds slechter wordt nu de Amerikanen zich terugtrekken. Verschillende internationale media schrijven daarover. Morrison benadrukt dat het om een tijdelijke sluiting gaat. Als de omstandigheden het toelaten, moet de ambassade in Kabul weer opengaan. De coronacrisis ontziet de paus niet. Onder meer The Guardian schrijft dat het Vaticaan kampt met een begrotingstekort en dat er daarom bezuinigd moet worden. Salarissen van geestelijke en van kantoorpersoneel gaan omlaag en er worden voorlopig geen bonussen uitgedeeld. En ook moet de mediaorganisatie van het Vaticaan zijn nut bewijzen. De paus hoopt zo ontslagen te voorkomen. Zelf krijgt hij trouwens sowieso al geen salaris voor zijn werk. Die bezuinigingen zijn nodig omdat het toerisme als inkomstenbron vorig jaar bijna helemaal wegviel. En daardoor ontstond een tekort van 50 miljoen euro. De Washington Post schrijft over de kritiek die is ontstaan op een high school in Florida. De school heeft daar een tijd lang zo'n 80 foto's van vrouwelijke studenten in jaarboeken bewerkt. Er werd extra kleding bij de schouders en borsten gefotoshopt. Volgens de school om zo te voldoen aan de kledingvoorschriften. De studenten om wie het gaat zijn woedend. Vooral ook omdat aan foto's van jongens niks gedaan werd. De foto's van het zwemteam van de jongens werden niet bewerkt, zegt een van de studenten. Erwin is niet meer. Nou, dat vind ik prima. Die meldt zich inderdaad alleen maar als er echt wat te melden valt op de Nederlandse wegen. En kennelijk is dat nu niet het geval. Dan is het nu 17 minuten over 7. Boeren, ondernemers en natuurbeheerders die komen vandaag met een gezamenlijk voorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. Ga ik over praten met Mark van den Tweel, is directeur van Natuurmonumenten. Meneer van den Tweel, goedemorgen. Hallo. Meneer van den Tweel, bent u er? Van den Tweel hier. Ah, goedemorgen. Nou, gelukkig. En Sjaak van den Tak is voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. Meneer van den Tak, u bent er ook, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin bij u, want die samenwerking is eigenlijk al nieuws op zich, hè? Ja, op zich wel, hè. Onze boeren zitten eigenlijk al 2 jaar na de uitspraak van de Raad van State gruwelijk in hun maag met dit stikstofvraagstuk. En wij hebben daarom samenwerking gezocht, omdat we het niet alleen kunnen. Meneer van der Tweel, moet u even uitleggen, want dit voorstel moet de uitstoot van stikstof flink verminderen, de natuur versterken, boeren een toekomst bieden en ruimte scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen. Wat is dan concreet het voorstel? Het voorstel is eigenlijk in belangrijke mate dat we nu aan de slag gaan. Want er wordt ongelooflijk lang al gepraat over dit dossier, over het verminderen van stikstof. Allerlei plannen, allerlei polarisatie daar ook omheen. Maar feitelijk gebeurt er weinig en de natuur in Nederland kan dat gewoon niet langer hebben. Net zoals de economie dat ook niet langer kan hebben. En wat we gaan doen is eigenlijk een versnellingsaanpak doen. Dus we gaan echt concreet aan de slag. En dat betekent, het is een beetje jargon, maar excuus daarvoor, dat we de zogenaamde piekbelasters er over een aantal jaren niet meer zullen zijn. Dus piekbelasters zijn mensen die veel stikstof uitstoten en die dichtbij natuurterreinen zitten. En dat betekent dat er ruimte komt voor economisch herstel, maar ook, en dat is vanuit ons perspectief, vanuit natuurmonumenten natuurlijk vreselijk belangrijk, dat de natuur in Nederland ook de kans krijgt om zich te herstellen van de schade die gerealiseerd wordt feitelijk door stikstof. Maar goed, kijk, de situatie is nu dus dat er van die piekbelasters in de buurt van die natuurterreinen zitten. Dus hoe gaat u die dan weghalen? Die piekbelasters die krijgen een fantastische regeling aangeboden om vrijwillig te stoppen, om vrijwillig verplaatst te worden. En we weten uit de agrarische sector, maar Sjaak van de Tak van LTO kan dat nog veel beter vertellen, dat er heel veel boeren zijn die op een andere manier willen gaan boeren. Die willen stoppen met een bedrijf, die op een andere plek door willen, waar ze meer perspectief hebben. Dus we komen met een verleidelijk aanbod om op een andere plek of op een andere manier te gaan boeren. En dat betekent vaak extensiever. En extensiever betekent dat de schade voor de natuur en voor de omgeving drastisch afneemt. Maar ook dat er een nieuw verdienmodel komt voor die boeren, waardoor ze ook beloond worden hiervoor. Dus als je een maatschappelijke dienst levert, dat er ook een maatschappelijke verdienste tegenover staat. En dat is iets wat wij als samenleving echt verplicht zijn naar de boerenstand in Nederland. Ja. Om dit probleem ook echt met z'n allen op te lossen. Meneer Van der Tak, 1,7 miljard euro per jaar tot aan het jaar 2030 is er nodig om dit te realiseren. Dat is dus inderdaad om die boeren uit te kopen. Nou, dat is niet het geval. Hè? We hebben drie mogelijkheden, zoals Mark van Tweel al zei. De allereerste is dat ook innovaties in stallen en ook meer uiteraard die koeien, laten we zeggen, buiten laten lopen. Extensivering, dus meer grond voor, laten we zeggen, al onze boeren. Dat is de eerste mogelijkheid. Innoveren doet er steeds toe. Tweede punt inderdaad, de piekbelasters. Door de vrije keuze van ondernemers die in ieder geval kunnen kiezen of ze willen investeren om een stal te verbeteren. Ook door middel van metingen en data. Of verplaatsen. En uiteindelijk, wanneer er boeren zijn die op wat leeftijd zijn, die kan je ook een stoppersregeling aanbieden. En daarnaast, inderdaad, bieden we de mogelijkheid om de boerengrond die dan vrijkomt, om ervoor te zorgen dat dat boerengrond blijft. Waardoor je inderdaad aan de slag kan als boer, door middel van je eigen boerenbedrijf samen in de natuur, agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw. Ervoor zorgen dat je eigenlijk geen leger aan boswachters nodig hebt, maar dat je nadrukkelijk al onze boeren ook dat goede werk kan laten doen. Ja. En daarvoor is 6 miljard vrijgemaakt over al die 9 jaar. 5 miljard voor piekbelasters en 3 miljard voor agrarisch natuurbeheer. Deze bedragen moet je allemaal bij elkaar optellen. En die moet je bij elkaar optellen, want dat is 1,7 miljard, zoals u zegt, keer 9, dan kom je op 15,3 miljard. Ja, dat is een enorm bedrag, hè? Dat is een enorm bedrag, maar het is nodig. Want anders, precies zoals Mark van Tweel zegt, aan de ene kant heb je de economische ontwikkeling, die staat stil. Denk aan huizen bouwen, denk aan wegen aanleggen. Maar de natuur herstelt ook niet. En onze boeren zitten. Hors, natuurlijk is laaiend, hè? Nu dat u zich opwerpt als vertegenwoordiger, terwijl zij zeggen, we zijn geen lid van deze club. En hoe denkt u dus dat u alle boeren meekrijgt in dit plan? Nou ja, daarom is in ieder geval, doen wij een stap vooruit. Dat is spannend. Maar we doen die stap vooruit in het belang van onze boeren. En ja, er zijn altijd mensen, net zoals je leden hebt die voor de vakbond zijn, maar ook geen lid zijn van de vakbond, heb je inderdaad ook boeren die inderdaad geen lid bij ons zijn. En daarom zetten wij in ieder geval de stap vooruit om onze boeren perspectief te bedden voor de toekomst. Meneer Van der Tweel, dat vorige stikstofplan is door de Raad van State van tafel geveegd, omdat de oplossingen veel te veel naar de toekomst werden doorgeschoven. Hoe garandeert u nu dat dit wel de oplossing wordt? Nou, het is, de vorige keer was dat eigenlijk een hypotheek op de toekomst. En dit plan voorziet erin dat we gewoon echt leveren. Dus er komt stikstof ruimte vrij en pas dan kan die benut worden. En dat is echt een verschil met de aanpak van de vorige keer. Ik zeg het al, een hypotheek op de toekomst, daar zat wensdenken in. Dat zit hier niet in. Er komt een juridische borging wat ons betreft. En ons plan is ook, en we vragen ook het kabinet en het toekomstige kabinet om dit soort plannen ook echt voor te leggen aan de Raad van State, om te zorgen dat er zekerheid komt. Zekerheid voor die boeren, zekerheid voor natuurbeschermers, zekerheid voor iedereen die met het dossier te maken heeft, zodat we niet van crisis naar crisis hobbelen. Dus het moet juridisch echt geborgd zijn. En we vragen ook aan het planbureau over de leefomgeving onze plannen gewoon heel kritisch te beschouwen om te kijken of dit ook echt zoden aan de dijk gaat zitten. Ja. Want dat is echt, er moet geleverd worden. Dit probleem moet nu opgelost worden. Nou, dat kritisch bekijken kan vanaf nu, want vandaag is het plan dus beschikbaar. Dank u hartelijk voor de toelichting. Mark van der Tweel, directeur van Natuurmonumenten, en Sjaak van der Tak, de voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. Een aha-erlevenis op de Nationale Radio. Dat was Take On Me uit 1985 alweer. De politie heeft al heel wat zaken in gang gezet en zelfs opgelost door het kraken van berichtendiensten die criminelen gebruiken, van die versleutelde berichtendiensten. Daar ga ik zo meteen over praten met NOS justitieredacteur Remco Andringa. NPO Radio 1. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra Vakanties. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Europa bereidt nieuwe sancties voor tegen Wit-Rusland. De Europese regeringsleiders hebben gisteravond op een top hun afkeuring uitgesproken over de arrestatie van een journalist die afgelopen weekend uit een vliegtuig werd gehaald. Dat was omgeleid naar Minsk. Nederlandse rechtsextremisten hebben gedreigd met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG. Dat meldde Belgische media. Het hoofdkantoor van DPG in Antwerpen werd gisteren korte tijd ontruimd, maar er werd niets gevonden. De bedreigers zouden uit zijn geweest op het adres van viroloog Mark van Ranst. Zeker 14 mensen, onder wie 2 kinderen, zijn in Peru doodgeschoten door rebellenbeweging Lichtend Pad. Dat meldt het Peruaanse leger. Bij de lichamen werden pamfletten gevonden waarin wordt gewaarschuwd om niet te gaan stemmen bij de presidentsverkiezingen over 2 weken. En voor het eerst sinds 2016 rijdt er weer een directe nachttrein tussen Oostenrijk en Nederland. De eerste trein vertrok gisteravond uit Oostenrijk en moet later vanochtend aankomen in Amsterdam. Aan boord is ook de Oostenrijkse minister van Transport. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, we moeten nog even door een paar zure appels heen bijten de komende dagen. Want vandaag is het heel wisselend. Op sommige plaatsen zul je nu denken, nou, ziet er best aardig uit. In het midden van het land is dat het geval. Maar in het noorden bijvoorbeeld is het gewoon bewolkt. En daar valt buien geregen. En ook over de zuidelijke provincies trekken al een paar stevige buien. Nou, die buiigheid gaat eigenlijk in het hele land wel opleven. Met name wat verder landinwaarts. Langs de westkust is het wat minder fel. En bij die felle buien in het binnenland kan ook onweer voorkomen. Valt in korte tijd flink wat water. En is de lagere wind ook goed merkbaar. Temperaturen, nou ja, met al die neerslag vanmiddag blijven natuurlijk weer achter. 13 tot 14 graden, het is en blijft koel vandaag. En de rest van de week? Ja, morgen is min of meer een beetje hetzelfde verhaal. In ieder geval wat temperatuur betreft. 13 of 14 graden maximaal. Hier en daar een beetje zon, vooral in het zuiden. Maar in het noorden valt buien geregen. En het waait ook nog eens flink. Een klein lage drukgebiedje vlak boven het noorden van ons land. Ja, dat zorgt allemaal voor die wisselvalligheid en ook voor die wind. Dat gaat wel wegtrekken in de loop van donderdag. En dan zie je het weer geleidelijk opknappen. De wind neemt af, er komt meer ruimte voor de zon. En de buiigheid verdwijnt geleidelijk aan ook. Nog niet helemaal droog op de donderdag. Zo'n 14 tot 16 graden. En de dagen daarna is het hoofdzakelijk wel droog. Krijgen we hoge druk invloeden met meer zon en ook vooral eindelijk oplopende temperaturen. Marco Verhoef was dat. Dan naar de situatie op de weg. Erwin de Hart. Er is veel verkeer op de weg. De meeste files staan in de regio Rotterdam. De meeste vertraging heeft het verkeer in het zuiden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp in 7 kilometer stilstaand verkeer. Oorzaak is een ongeluk met 3 auto's. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht stond een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Del en Everdingen nog 10 kilometer file. Een kapotte auto op de A15 Gorkum richting Rotterdam veroorzaakt 25 minuten vertraging tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Op de A67 Venlo-Eindhoven 6 kilometer file nog tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenrijden. Ja, kijk, op de markt hoort het gewoon gezellig druk te zijn. Lekker kletsen met iedereen zoals vroeger. Eerst liet ik mijn klanten vaak nieuwe dingen proeven. Dat moet terugkomen. Mijn naam is Ali en ik sloop mijn mouw op. Jij ook? Ja, wat past die zoete dan? Die zoete 2 voor een tientje. Ze komen steeds dichterbij. Die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Vanavond in College Tour de grande dame van de Nederlandse literatuur, schrijver Connie Palme. We spreken haar over haar indrukwekkende oeuvre, haar jeugd in Limburg, haar hartstochtelijke relaties met Ischa Meijer en Hans van Mierlo. College Tour vanavond 8:30 bij de KRO-NCRV op NPO 2. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. 8:04. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tientallen miljoenen berichten heeft de politie in handen. Nu er al 5 verschillende berichtendiensten zijn opgerold. Die werden gebruikt door criminelen om daarmee stiekem onderling te communiceren. De eerste dienst ging 5 jaar geleden onderuit. Nog altijd lopende rechtszaken die daaruit voortkomen. Ook vandaag weer. Vandaag maakt het OM de strafeisen bekend in een grote liquidatiezaak. Ik ga erover praten met NOS-justitieredacteur Remco Andringa. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we raken de draad misschien een beetje kwijt in al die liquidatieprocessen van de afgelopen tijd. Waar gaat deze zaak vandaag over? Ja, ik kan me voorstellen dat het soms lastig te volgen is nog. Want er lopen nogal wat van dat soort processen op dit moment. Allemaal op basis van onderschepte berichten. De zaak vandaag draait om 3 moorden plus een aantal plannen daarvoor. Inmiddels alweer 1 jaar of 7 geleden. Nou, wat deze zaak bijzonder maakt is dat onder de slachtoffers een onschuldig iemand zit. Een man die in Amsterdam werd aangezien voor een crimineel. Hij woonde in dezelfde buurt, reed in dezelfde soort auto en werd toen doodgeschoten. Nou, door dit incident ontstond de term vergismoord. Iets waar we sindsdien helaas nog veel vaker mee te maken hebben gekregen. En wat deze zaak verder ook bijzonder maakt is dat er aanvankelijk weinig schot in zat, maar dat jaren later, dankzij die in beslag genomen berichten, toch nog eens achterhaald wie er achter die moorden zouden zitten. En wie zit daar dan achter? Nou, het OM houdt een groep van 9 mannen verantwoordelijk. Die groep zou onder leiding hebben gestaan van de Amsterdamse onderwereldfiguur Gwyneth Marta, die toen nog leefde. De verdachten zijn volgens justitie de uitvoerders, maar ook de tussenpersonen en opdrachtgevers van liquidaties. De laatste verdachte werd vorig jaar opgepakt in Dubai. En het beeld dat het Openbaar Ministerie heeft is dat ze eigenlijk druk bezig waren om tegenstanders en verraders uit de weg te ruimen, waaronder een van hun eigen mensen. Die zou de vergismoord hebben gepleegd en werd vervolgens zelf geliquideerd. Dus deze zaak is, zoals heel veel van die liquidatiezaken, ook weer een nogal koelbloedig en naargeestig geheel. En het deel van het bewijs, een belangrijk deel van het bewijs, komt dus uit die onderschepte berichten. Wat stond daar allemaal in? Teksten als de klus is geklaard of hij moet geveegd worden, wat staat voor hij moet dood. Maar ook die en die heeft een grote fout gemaakt. En dat ging dan over die vergismoord. Vrij belastend bewijs dus. Die berichten komen allemaal van telefoons van het bedrijf Enetcom, waarmee de gebruikers versleutelde berichten naar elkaar konden sturen. De politie nam 5 jaar geleden de server van dat bedrijf in beslag. En ja, dat was de eerste keer dat het lukte om miljoenen chatberichten van criminelen in handen te krijgen. En sindsdien is de politie eigenlijk non-stop aan het puzzelen wie er achter welk account schuil gaat. En zo zijn ze uiteindelijk ook bij deze verdachte uitgekomen. En ja, vandaag begint trouwens in een andere rechtbank ook de zaak tegen het bedrijf Enetcom zelf. Want de eigenaar wordt verweten dat hij maar al te goed wist dat hij geld verdiende aan criminelen. En daarom moet hij ook na 5 jaar voor de rechter komen. En vandaag dus ook de strafeis in dat liquidatieproces. Wat kunnen de verdachten verwachten? Ja, het is altijd lastig om vooruit te lopen op wat het OM gaat eisen. Maar het zou me niet verbazen als er vandaag ook levenslang gevraagd wordt. Er zitten verdachten tussen die met meerdere moorden in verband worden gebracht. Ja, dan kom je eigenlijk vanzelf uit op heel lange gevangenisstraffen. En kan het ook maar zo dat de officier van justitie ervoor pleit om iemand voor de rest van zijn leven achter de tralies te zetten. NOS-justitie-redacteur Remco Andringa was dat. De coronacrisis in Suriname dan. Ja, die wordt steeds ernstiger. Elke dag raken er meer dan 100 besmettingen worden er geteld. En elke dag overlijden er Surinamers aan COVID. Artsen en verplegend personeel die spreken al van code zwart. Dat betekent dat de IC's vol liggen. De gezondheidszorg staat onder grote druk in Suriname. Correspondent Nina Jurna sprak met medici en patiënten. Huh? Je voelt je een beetje beter, toch? Ik vind je vandaag eigenlijk veel beter uitzien dan eergisteren. Want gisteren is de collega geweest. Je ziet er vandaag veel beter uit. Dus intensivist Banwari van het 's Lands Hospitaal draait met zijn collega's overuren. Net als in de andere 4 ziekenhuizen van Paramaribo is ook hier de IC vol. Geen van de in totaal 32 IC-bedden in heel Paramaribo is meer beschikbaar. Er is te weinig zorgpersoneel en te weinig medicijnen. Eigenlijk zien we bijna geen dag en nacht meer, want continu word je gebeld om patiënten op te kunnen nemen, intensive care zorg te kunnen leveren en te kijken waar er nog opschalingsmogelijkheden zijn. Ben ik ziek geworden met deze COVID? Ja. Ja. Maar je bent ook minder kortademig vandaag, toch? Want ik zie dat we hebben jou. Ja. Ik ben bang dat we inderdaad wel op het punt staan om keuzes te gaan maken, hoor. Om wie wel en wie niet de intensive care op kan gaan. Ook in het Sint-Vincentius ziekenhuis is de nood hoog, vertelt directeur Hinduri. Maar deze COVID-golf is toch wel heel extreem. Zo hebben we hem niet gekend. Maar het heeft ongetwijfeld toch te maken met nieuwe varianten die opduiken hier in Suriname. En zoals ze noemen, Manaus-variant, begreep ik. En die schijnt toch wel besmettelijker te zijn. Ik voelde me niet goed. Ik was ziek en ik ging testen. Dan hebben ze me de volgende dag gebeld. Toen zei ze van, Harriette, je bent positief getest. Inmiddels ligt patiënte Harriette Sairi al langer dan 3 weken met COVID in het ziekenhuis. Het is heel zwaar. Heel zwaar. Ik was heel kort ademig. Ik had zelf gevochten bij de IC met mijn ademhaling. De druk op de Surinaamse gezondheidszorg is groot. Verplegend personeel van andere afdelingen wordt er weggeroepen om COVID-patiënten op te vangen. Bij de neonatale zorg bijvoorbeeld levert dat extra problemen op. Dus we zijn nog bezig met onderzoekingen en te kijken wat er met babytje aan de hand is. Maar ik heb babytje net gevoed, dus ik hou babytje even om op te boren. De afdelingen voor te vroeg geboren baby's en babytjes die medische zorg nodig hebben, staan al onder druk. Door COVID is dat nog erger geworden. Een van mijn collega kinderartsen is nu eigenlijk non-stop bezig met op de 3e verdieping COVID-zorg te geven. Kinderarts Zeilmans werkt al langer dan 20 jaar in Suriname. Hij ziet hoe de tot voor kort goed aangeschreven neonatale zorg in Suriname instort. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die heel vroeg geboren zijn. Dat is 7-maandskindjes. En die hadden een medicijn nodig, surfactant heet dat, om de longetjes uit te rijpen. En dat was op een gegeven moment niet meer voorradig. Gelukkig is het nu sinds deze week er weer wel. En dan blijft dus zo'n kind hier en proberen wij het hier aan de beademing zo goed mogelijk. Hè. En dan is het natuurlijk maar bidden en hopen dat het goed gaat. Maar dat is natuurlijk wel heel vervelend om dat aan de ouders te moeten uitleggen. Nog maar 10% van de Surinamers is gevaccineerd. Vanuit Nederland zijn 700.000 vaccins beloofd. Maar het valt artsen op dat de vaccinatiebereidheid in Suriname laag is. Alleen moeten wij ons vaccinatieprogramma wat gaan uitbreiden en de mensen wat meer motiveren. Want er zijn nog een heleboel mensen die zich niet willen laten vaccineren en die nog steeds geloof hebben in alles behalve vaccinatie. De coronacrisis in Suriname. Bijdrage was dit van correspondent Nina Jurna. Dan nu de sport. Wielerbond KNWU raadt de Nederlandse baanwielrenners af om eind volgende maand mee te doen aan de EK in Minsk. Vanwege de politieke situatie is het sowieso maar de vraag of de sporters met het vliegtuig naar Wit-Rusland kunnen. Maar zelfs als dat kan, is het volgens KNWU-directeur Thorwald Veenenberg niet verstandig om te gaan, zei hij gisteren in Langs de Lijn en Omstreken. Wij gaan voor een sportief belang, maar het moet geen expeditie worden. En al helemaal niet als daar allerlei gevolgen achter zitten waar wij helemaal die we eigenlijk niet kunnen overzien. Nee. Dan moet je het risico ook niet nemen. De Wielerbond overlegt vandaag met NOC-NSF en het ministerie van Buitenlandse Zaken over het EK baanwielrennen. Het wordt gehouden van 23 tot en met 27 juni. En darter Michael van Gerwen heeft weinig plezier beleefd aan het terugkeer van het publiek bij het darts. Want de Brabander verloor de eerste wedstrijd in de finale week van de Premier League van Engelsman Nathan Aspinall met 8-3. En hij werd door de 6000 Britse supporters in Milton Keynes ook nog eens getrakteerd op een fluitconcert en boegeroep. Al maakte dat van Gerwen niet zoveel uit, zei hij na afloop tegen RTL. Dat is een beetje logisch, hè. Als ik in Nederland in Ahoy speel, Premier League, ja, dan krijgen ze het ene zingconcert naar het andere over hun heen. En ja, dat moet je accepteren, dat hoort erbij. En daar leek ik ook helemaal niet wakker van, want daar boeit me ook echt niks. En vanavond kan Van Gerwen zich alweer revancheren. Hij neemt het dan op tegen de Schot Gary Anderson. De Amerikaanse basketbalcoach Kurt Miller die gaat diep door het stof nadat hij tijdens een wedstrijd iets schreeuwde over het gewicht van tegenstander Liz Cambage. Hij riep tegen de scheidsrechter: kom op man, ze weegt 136 kilo. En Cambage liet op Instagram weten dat ze dat niet accepteert. I just double checked, because I love to be correct and get facts. I'm weighing 235 pounds and I'm very proud of being a big body, Big Ben's baby. So don't ever try to disrespect me or another woman in the league. Ja, ze zegt: ik heb nog een keer gecheckt, maar ik weeg 106 kilo en daar ben ik trots op. En heb voortaan respect voor mij en de andere vrouwen in de competitie. De coach heeft een boete gekregen van $10.000 en is voor 1 wedstrijd geschorst. Hij heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden. Hij zegt dat hij zich bewust is van wat hij heeft gedaan en dat hij ervan zal leren. En het wordt een spannende dag voor Ronald Koeman als we het Spaanse RAAC Uno moeten geloven. Koeman krijgt veel kritiek in Spaanse media over zijn eerste seizoen als trainer van FC Barcelona. Volgens de Catalaanse radiozender zit hij vandaag om tafel met Barcelona-voorzitter Joan Laporta. En zowel een ontslag als het aanblijven zouden allebei nog tot de opties behoren. Hoeveel kilometer staat er eigenlijk, Erwin? Er staat meer dan 100 kilometer file. De meeste staan in de regio Rotterdam. En de meeste vertraging is in de regio Eindhoven door een ongeluk met 3 auto's op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batendorp. 10 kilometer file staat er nog. De weg is weer vrij. En daardoor nog wel 10 kilometer file ook op de A67 Venlo-Eindhoven tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Take. Level 42 was dat. En Lessons in Love. Uit de jaren 80. 11:58. Eerder dit uur hadden we al, hoorden we u tel, de boeren, de natuurbeheerders en de ondernemers die samen een stikstofprobleem willen aanpakken. Ondertussen zijn er ook nog boeren die zelf aan de slag zijn gegaan om die stikstof op hun boerenbedrijf terug te dringen. En Vincent van Rijn, onze verslaggever, die staat nu in de stal bij melkveehouder Jeroen Groot in Aarlanderveen. Hoeveel koeien staan daar eigenlijk op stal, Vincent? Hier staan 120 koeien en op dit moment staat Yoshi 384 mij aan te kijken. Die is lekker aan het ontbijten. Jeroen Groot, wat mij vooral opviel toen ik het erf hier kwam oprijden, was de stal. Want ja, je verwacht misschien een beetje zo'n donkere stal, maar het lijkt hier wel een soort serre met een doorzichtig dak van kunststof. Een beetje, de koeien kunnen lekker naar buiten kijken hier. De koeien kunnen inderdaad altijd naar buiten kijken, ja. En bijna alle kanten op, hè. Ja, 120 koeien dus hier, klaar met melk al. Nou, het melken gebeurt hier eigenlijk continu, want we melken met twee melkrobots. Ja. Ja, dus de koeien mogen zelf kiezen of ze worden gemolken. Vanochtend dus het nieuws. Boeren, natuur- en ondernemersorganisaties hebben een voorstel gedaan om uit die stikstofimpasse te komen. Ze hebben het dan over 40% minder stikstof, ammoniak. Wat vindt u dan van zo'n gezamenlijk voorstel? Nou, ik denk dat het heel slim is dat je de oplossing met elkaar zoekt. Hè, in plaats van in je eentje. Maar de precieze details van het plan ken ik nog niet. Die moet u nog horen. Die moet ik nog horen, kan ik nog niet echt iets over zeggen nu. Nee. Nou ben ik hier bij dit bedrijf, omdat u zelf ook bezig bent met met innovatie. En ook een ammoniakreductie van niet 40%, maar liefst 80%, vertelde u mij net. Hoe denkt u dat voor elkaar te krijgen? Nou, daarvoor hebben wij een machine gekocht. En dat is een vrij complex apparaat. Kunt u het heel simpel vertellen? Ja, wat doet dat ding? Dat kan. Nou ja, dat doe je eigenlijk in twee woorden. Je doet er koeienmest in en er komt kunstmest uit. Dat is eigenlijk in één zin wat het apparaat doet. En dat voorkomt dat de stikstof, de ammoniak, de lucht ingaat? Ja, dat apparaat zorgt dat alle ammoniakale stikstof eigenlijk wordt vastgelegd in kunstmest. En waardoor het niet meer kan vervliegen. Het kan niet meer de lucht in, dus je hebt geen uitstoot. Klinkt een beetje, misschien wel een beetje te mooi om waar te zijn. Waarom gebeurt dat niet in heel Nederland? Er zijn van de protesten af en ook van de stikstofuitstoot. Nou, of je zo snel van de protesten af bent, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat dit een heel nieuw... het is een heel nieuw gebeuren. En de vraag is er nu ook vanuit het beleid en vanuit de overheid. Sinds het afschieten van de pas... Is er een probleem en dat moet worden opgelost. En voor die tijd was de noodzaak er misschien minder. Dus dit is iets van de afgelopen jaren en nu komen die innovaties heel snel op gang? Ja, dat klopt inderdaad. Zo'n machine is niet gratis, denk ik? Is niet gratis, nee. Waar moet je dan aan denken? Wij zeggen altijd dat het kost ongeveer een huis. Een huis? Een huis. En nou heeft hij hier 120 koeien staan. Maar ja, hoe betaal je dat? Want dat is natuurlijk nogal een bedrag. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat bedrag dat betaal ik niet helemaal zelf. Ik word nog ondersteund door de overheid hierin. Door een subsidie. Ja. Een innovatiesubsidie. En dat heeft ons ook wel over de streep getrokken om ermee aan de gang te gaan. En is dit dan alleen op papier? Of verwacht u ook echt dat zoveel gaat helpen dat u daarmee ontzettend veel stikstof gaat besparen? Dit is gewoon keihard meetbaar wat wij straks doen. Aan halve beloftes kun je ook geen zaken doen. Hè. Dus elke kilo stikstof die wij afvangen in kunstmest zit meetbaar in de kunstmest en kan niet meer de lucht in. Dus wat dat gaat is die systeem hard. Wordt het dan ook anders werken voor u? Nou ja, anders werken, ik denk het niet. Ik denk dat ik niet heel veel andere dingen hoef te doen, omdat... De basis van melken, voeren, dat blijft hetzelfde? De basis is fijne, blije dames om me heen en melk maken. Ja. Goed. Hier in het Zuid-Hollandse Aarlanderveen wordt dus al hard gewerkt aan de stikstofreductie. Koeien worden hier de hele dag gemolken. Wat is nu uw volgende taak zometeen? Mijn volgende taak is koffie drinken. Klinkt als een goed plan. Gaan we doen. Vincent van Rijn was dat. Vandaag wordt in Zwolle een grote muurschildering van de Britse kunstenaar Banksy geveild. Enorme operatie, want de White House Red stond op een gevel in Liverpool. Is daar uitgehaald om verkocht te worden. 500 kilo weegt dat stuk maar liefst. En het is inmiddels in Nederland aangekomen. Richard Hessink is de veilingmeester die het kunstwerk mag verkopen. Goedemorgen, meneer Hessink. Goedemorgen. En dat is nog niet eens het hele kunstwerk, hè? Nee, dat is niet het hele kunstwerk. We hebben er in totaal 9 die onder de hamer gaan vanavond. Figuurlijk, niet letterlijk. En het hele kunstwerk op zich van de White House Red was ooit 200 vierkante meter. En de rat op zich was 9 meter hoog. En u hebt nu alleen de kop, begrijp ik. Wat zegt u? Ik zei, u hebt alleen de kop nu, begrijp ik, in Zwolle. Ja, kijk, het werd vaak door Banksy aangebracht op oude vervallen gebouwen. En in dit geval was een deel zeg maar op plaasterwerk, een soort kalkwerk. Het ondergedeelte was op het hout. En in de loop van 8-9 jaar is het hout eigenlijk vergaan. De gemeente heeft er verder niet naar omgekeken. En het is door de tand des tijds is het verdwenen voor het grote gedeelte. En wat maakt dit stuk nou zo bijzonder? Het is het meest aansprekelijke stuk van Banksy in Engeland. Normaal vinden we allemaal met elkaar het meisje met de ballon. Dat kennen wij. De Scredder, wat uit de schilderij komt zetten in strookjes. Kennen we ook allemaal. Maar in Londen, in Engeland, in Liverpool, over de hele media is dit wel het meest aansprekende stuk, het meest bekende stuk. En hoe bent u eraan gekomen dan? We hebben een vrij groot netwerk. En dat netwerk dat is over de hele wereld uitgerold. Iedereen zoekt voor ons naar kunst. Iedereen zoekt voor ons naar gekke dingen. Die we dus in Nederland graag willen veilen. En zo hebben we een groep in Engeland. Die dus vroeger jongens die samengewerkt hebben met Christie's. En jongens die nou in contact waren met Christie's. En die tippen ons van collecties die op de markt komen. Die te koop zijn. En daar gaan we mee in onderhandeling. En dan krijgen we ze naar Nederland toe. Ja. Heeft zo'n Banksy daar zelf ook nog iets over te zeggen? Nee, die bemoeit zich daar verder totaal niet. Banksy is alleen bezig met zijn prentjes. Die vliegen op dit moment de pan uit. En alles wat hij op de muur gespoord heeft, wil hij niks meer te maken hebben. Dat is voor het publiek, daar bemoei ik me verder niet mee. Nee, want dit is natuurlijk een mysterieus figuur. Hè? Want we weten eigenlijk nog steeds niet wie het eigenlijk is. Of weet u het wel? Nou goed, de scene weet natuurlijk wel wie het is. Wij weten ook wel wie het is. We kennen zijn vriendin Molly. We kennen Steve Lazaridis. Dat is zijn chauffeur en zijn uitgever en zijn galleryhouder. Maar we laten het lekker gewoon zoals het nu is. Mystiek. Wij gaan ook niet vertellen wie Sinterklaas is of wie de kerstman is. Dus blijft lekker zo staan. Nee. Want ja, dit kwam uit een of andere kroeg volgens mij. Hè? Daar is het op geschilderd ooit. Maar je zult inderdaad maar een pand hebben waar die Banksy ineens op een nacht iets opgeschilderd heeft. Daar ben je wel een mooie sigaar natuurlijk. Daar ben je natuurlijk mooi van aap gelogeerd. Want ik bedoel, op het moment dat het tegenwoordig in Engeland op een pand gespoten wordt, wordt het bijna direct tot cultureel erfgoed verklaard. Daar mag je niet meer aankomen, daar mag je niet meer weghalen. Vroeger was dat makkelijk in de cowboytijd voor 2008. Maar nu tegenwoordig heb je een pand, wil je graag verbouwen tot een hotel of tot een appartement. En dan plots, bom, ligt de band erop en je kunt niks meer. Dus ja, daar zijn mensen niet altijd blij mee. Nee. U weet wel dat dit een echt is, hè? Neem ik aan. Ja, we hebben foto's van hem staan in de kranten en daar staat hij dus op. Destijds in 2004, toen hij bezig was met afwerken van dit kunstwerk. Beroemde foto's over Banksy's. En hij is zo vaak in de pers geweest. Hij komt zoveel in de literatuur voor. Hij is echter dan een nachtwacht van Rembrandt, zeg ik vaak. Ja. Wat moet hij kosten? Daar zitten we dus eigenlijk een beetje mee. Er ontbreekt het pestcontrole. Dat doet hij dus in principe niet. Hij geeft geen ja en nee aan voor werken van hem. Er zijn wel wat werken. Eén van die werken wordt nu in Hongkong geveild voor 3,5 miljoen. Dus met de inzet van 4 tot 6 ton vinden wij dat we heel redelijk zitten. Dat is de beginprijs, zeg maar. 4 tot 6 ton. Of denkt u dat zal opbrengen? Nou, 4 ton, daar gaan we vanuit. Dat gaat hij wel halen. Ja. Maar wat hij daarna gaat opbrengen, dat is koffiedik kijken. Oké, nou, we gaan het zien in Zwolle dus. Vandaag die grote muurschilderingen van de Britse kunstenaar Banksy. Dank voor de toelichting. Richard Hessink is dat, de veilingmeester. Ik wilde deze week eens een keer positief houden. NPO Radio 1. Podcast. Ja, er is een knop omgezet in Den Haag, heb ik het idee. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Den Haag is vooral bezig geweest met Den Haag. Vooruit met de geit. Schiet op, want er zijn grote problemen. Er klinken allemaal positievere geluiden. Positieve geluiden, misschien moet ik je toch een beetje terugduwen. Wat? Er klinken steeds minder negatieve geluiden. De podcast over actuele politieke kwesties. Jongens, ik weet het. Wie met wie. Ik doe het al een hele tijd in Den Haag. Maar eerst kijk naar inhoud. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp.

Dat snap ik wel. En hoe ga je er dan mee om? Nou, ik ga binnenkort andere bus rijden. Nou, kijk dan eens naar de Opel Vivaro e. 100% emissievrij en dus overal welkom. Top voor die last mile delivery. Bovendien is de Vivaro e Van of the Year 2021. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Met meerder voor het vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. De Europese Unie komt dus met maatregelen tegen Wit-Rusland. Dat is een reactie op de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Toen een passagiersvliegtuig tot landen werd gedwongen, waarna de journalist Roman Protasevich werd gearresteerd. EU-leiders spraken van een ontvoering, een kaping en zelfs van staatsterreur. Premier Rutte was na afloop, vannacht was dat, tevreden met de aangekondigde sancties. Volgens mij is dat een heel stevig signaal van de Europese Raad. Dat raakt zowel aan het onderzoek wat plaats moet gaan vinden door ICAO. Dat heeft zowel te maken met aanvullende sancties. Nederland had daar met andere landen al voorstellen voor gedaan. Daar wordt nu verder aan gewerkt. En wat ik heel belangrijk vond, niet alleen tegen personen, maar ook economische sancties. En verder de afspraak gemaakt dat we eraan gaan werken dat Wit-Russische vliegtuigen niet kunnen landen op het grondgebied van de EU. En we vragen de maatschappijen in de Europese Unie om niet te vliegen over Belarus. Meneer Rutte, waarom was het voor u zo belangrijk dat er echt economische sancties in het lijstje vandaag op papier kwam te staan? Ja, omdat dat uiteindelijk iets is waarmee je ook de top kan raken. Omdat, ja, we moeten ons dat even begrijpen. Vanuit Nederlands perspectief is dat gek. Maar dit is een land met heel veel staats van de staat eigendom zijnde bedrijven. Dat geld wat daar verdiend wordt, dat gaat natuurlijk voor een deel ook terug naar de staat. En je mag ervan uitgaan dat de top van dit corrupte land daar natuurlijk flink de vingers in heeft zitten. Ja, dat was premier Rutte vannacht na die EU-top. U hoorde hem over de ICAO. Dat is de club die onderzoek doet. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart is. Die gaat nog onderzoek doen. Wit-Rusland heeft nog niet officieel gereageerd op de sancties, zegt correspondent Iris de Graaf in Moskou. Maar een Telegram-kanaal van de Wit-Russische staatspersdienst die heeft vanochtend vroeg een bericht gedeeld dat Lukashenko later vandaag een verklaring zal afleggen over de gedwongen landing van het vliegtuig en de arrestatie van Protasevich. Gisteren ontkende Wit-Rusland in alle staten alle beschuldigingen over die noodlanding. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zou Wit-Rusland geen andere keus hebben dan het vliegtuig aan de grond te brengen na een bommelding. En het Wit-Russische ministerie van Transport zei gisteravond nog dat ze de informatie over een bommelding aan boord van het vliegtuig hadden gekregen via de Palestijnse Hamas-beweging. Nou, Hamas heeft in een verklaring gezegd dat het daar niets van af weet en neemt er afstand van. Maar een reactie over de mogelijke, dus de sancties en de maatregelen, dat kunnen we dus pas later vandaag vanuit Minsk verwachten. Hier is de Graaf vanuit Moskou. En ik praat verder met Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Wat vindt u van de reactie van de EU? Ja, dat is een eensgezinde reactie. Dat hebben we de laatste jaren ook wel eens minder gehad. Ik denk ook dat daar die opluchting van Rutte, die bijna in zijn stem doorklonk, dat hij daaraan te wijten is. Het moet nog wel wat verder worden uitgewerkt, hè? Wat die sancties nou verder precies zijn en hoe ver ze dan willen gaan. Ja, een deel van de sancties is natuurlijk vooral een verzoek aan luchtvaartmaatschappijen om niet langer te vliegen op Belarus. Het sluiten van het eigen luchtruim is natuurlijk ook iets wat nogal wat voeten in de aarde heeft. Het onderzoek wat door ICAO gedaan kan worden, dat moeten ze nog wel even bevestigen, maar is heel belangrijk. Ja, en die economische sancties waar Rutte het ook over had, dat zou dan met name kunnen gaan over de gas-olie-industrie en misschien ook een beetje landbouw, want dat zijn de producten die Belarus uitvoert. Ja, daar kan de volgende Europese Raad van Buitenlandministers kan daar de voorbereidingen nu voor treffen. Maar het aankondigen van deze sancties in die eensgezindheid en zo snel, dat hebben we eigenlijk al lange tijd niet meer gezien. Dat geeft aan hoe hoog het de Raad voor Regeringsleiders zat. En dat is terecht. Maar goed, als dat straks wordt gefine-tuned, want er zijn heel veel Europese landen die ook wel belangen hebben daar in Wit-Rusland. En de vraag is natuurlijk, hoe ver willen die dan gaan uiteindelijk? Ja, inclusief Nederland. Bijvoorbeeld een aantal landbouwproducten, daar zijn wij ook heel groot. Maar ja, ik denk dat dit niet langer tegen te houden valt. Je moet zo zien, kijk, er worden allerlei zware woorden gebruikt. En die vind ik ook wel terecht. Het is een vorm van ja, staatspiraterij. Hè. Er wordt een valse bommelding gebruikt om een vliegtuig te laten landen wat tussen twee Europese lidstaten onderweg was, met overigens ook heel veel Europese burgers aan boord. Nee. Ja, dat is een vorm van terreur, intimidatie door een staat die we nog niet eerder hebben gezien. Want dat betekent dat piloten niet langer kunnen vertrouwen op wat de verkeerstoren hen meldt op het moment dat ze moeten landen. Ja, dat hebben we zelfs in Pyongyang, Noord-Korea, nog niet meegemaakt. Dus daarmee wordt een nieuwe grens overschreden. En het is natuurlijk ook met name bedoeld als een vorm van intimidatie naar die tienduizenden Wit-Russen die sinds augustus vorig jaar, toen de fake verkiezingen die daar werden afgehandeld, die vervolgens naar Europa zijn uitgeweken. Dus dat Europa zelf moest reageren was wat mij betreft evident. Ja. Denkt u dat die sancties hard aankomen in Wit-Rusland, die nu aangekondigd zijn? Ja, Wit-Rusland zit op zwart zaad. Dus ze hebben het geld keihard nodig. Er zou ook nog een pakket van zo'n 3 miljard werd hen in het vooruitzicht gesteld als ze hun leven zouden beteren. Nou, dat is bepaald niet het geval. Betekent wel dat Wit-Rusland nog verder in de armen van Rusland wordt gedreven. Ik geloof dat Lukashenko aan het eind van deze maand zijn opwachting zal maken in het buitenverblijf van Poetin in Sochi. Ja, en dan zal hij ongetwijfeld om meer geld komen bedelen. Maar ja, dit gaat Wit-Rusland heel hard raken. Want u noemt even Poetin, dat is natuurlijk belangrijk, een belangrijke partner voor Wit-Rusland. Maar zal die dit dan ook allemaal met de mantel de liefde betekken? Nou, we zien de afgelopen jaar ook, ik zou bijna zeggen, een verdere radicalisering van de lijn die het Kremlin aanneemt naar het Westen en naar Europa in het bijzonder. Een maand geleden hadden we de speech van Poetin voor de Duma, waarin hij al aankondigde dat hij dat er eigenlijk grenzen waren overschreden door Europa in zijn ogen. En dat hij geen enkel middel zou schuwen, met name ook niet middelen die hij als asymmetrisch omschreef. En wij dachten toen allemaal, dat zullen wel weer hekaanvallen zijn, want die hebben we van Rusland heel behoorlijk te verduren gekregen. En nu zijn hier aan boord van dat vliegtuig wat gisteren of wat zondag heeft moeten landen in Minsk, waren ook drie Russen aan boord. Dus het is belangrijk dat de ICAO ook onderzoek doet naar die passagierslijst en ook naar de communicatie tussen verkeerstoren en piloten en misschien ook piloten en passagiers. En als zou blijken dat die drie Russische passagiers bijvoorbeeld Russische agenten zijn geweest, ja, dan is de lijn met Moskou snel gelegd. Ja. En ik denk dat men daar nu naastig naar op zoek gaat. Ja. Er was nog even in Europa het idee van we moeten met die Lukashenko in gesprek blijven, maar dat is nu voorbij? Ja, de afgelopen jaren ontwikkelde Lukashenko toch een soort van eigenstandige lijn, los van Moskou. Verzette zich daar soms zelfs tegen. Tot de zomer vorig jaar was er dus enige hoop dat er met hem wel te praten viel. Maar daarna zijn de ontwikkelingen in stroomversnelling gekomen. Heeft hij het met veel geweld geprobeerd de opstand die in de straten van Minsk en verder in Wit-Rusland te zien was om die neer te slaan. Hij leek dat een beetje onder controle te krijgen, maar met deze doltrieste actie staat hij op alle voorpagina's van de internationale kranten. Ja, en is de aandacht nu van de internationale gemeenschap weer volledig in negatieve zin op Wit-Rusland gericht. Dank voor uw toelichting. Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Kinderen uit groep 8 die de centrale eindtoets hebben gedaan, die krijgen vandaag te horen welk schooladvies daaruit is gerold. Samen met het advies van hun school wordt daarmee vastgesteld naar welke middelbare school zij kunnen. Voor het weekend werd al duidelijk dat die toets ietsje slechter is gemaakt dan in de tijd voor corona. Daarom is de normering ook een beetje aangepast. Ga ik over praten met Natasja Borges van het College voor Toetsen en Examens. Mevrouw Borges, goedemorgen. Goedemorgen. Er werden grote achterstanden gevreesd als gevolg van het thuisonderwijs en de online lessen. Allemaal te maken natuurlijk met corona. Nou ja, uit die eindtoets blijkt dus dat het ietsjes slechter is gegaan dan voorheen. Hoe hebt u dat eigenlijk vastgesteld? Nou ja, we hebben gekeken naar de toetsadviezen en de scores zoals ze dit jaar zijn gemaakt en dan in vergelijking met voorgaande jaren. En dat hebben we voor zeg maar, het landelijke beeld gedaan. Dus er zijn verschillende eindtoetsen. En dat hebben we met elkaar hebben we dat samen gepakt en gekeken hoe die toetsadviezen zijn verdeeld over de verschillende niveaus. En daar zie je dat er kleine, maar wel aantoonbare leervertraging is. Ja. En het gaat hier dus om gemiddelden, maar het kan dus zijn dat er op individueel niveau wel grote verschillen zijn. Er kan dat er op individueel niveau dat daar wat anders is. Ja, zoals je ook wel eerder hoorde in het nieuws, dat er sommigen zeiden, nou ja, leervertraging. Ik zie ook vooruitgang. Mm. En bij anderen waren er wat leervertraging. Dat kan inderdaad. Dus er zijn op individueel niveau verschilt dat. Maar op landelijk niveau zien we eigenlijk gewoon een hele kleine leervertraging. Ja. Weet u ook waar die verslechtering precies zit? Bij welk deel van het onderwijs? Nee, dus bedoel je dan inhoudelijk? Nou ja, bij taalonderwijs, bij rekenen bijvoorbeeld, bij welke vakken? Wij hebben, zeg maar, landelijk hebben we naar het algemene beeld gekeken, naar de toetsadviezen. Wij hebben voor onze eigen centrale eindtoets nog wel, zeg maar, even de eerste beelden gekeken. En daar zagen we eigenlijk niet zoveel verschillen. Alleen bij schrijven lijkt het de leervertraging ietsje groter. Maar daar moeten we echt nog veel meer onderzoek naar doen om daar echt een goed beeld van te krijgen. En verder zagen we niet zoveel onderscheid. En vanwege die iets lagere gemiddelde score is die normering dus aangepast. Hoe is dat gebeurd? Ja. Nou, wat we gedaan hebben is zeg maar die toetsadviezen, percentages gekeken van dit jaar. En we hebben teruggekeken naar voorgaande jaar en dan met name naar 2019... omdat we ervan uitgaan dat het toetsadvies zegt iets over waar je in het voortgezet onderwijs het best past. En dat is dit jaar eigenlijk natuurlijk niet anders. Leerlingen hebben natuurlijk wel wat hobbels op de weg ervaren door dat afstandsonderwijs, digitaal onderwijs. Nou ja, sommige kinderen hebben in quarantaine gezeten. Dus daar zit hebben we wat afstand. Maar in potentie zijn deze leerlingen natuurlijk niet anders dan voorgaande jaren. En eigenlijk zie je dat over de algemeen, dat die jaren, dat daar niet zo heel veel verschillen zit in de verdeling van het aantal leerlingen wat naar VMBO, HAVO, VWO gaat. Dus wat we gedaan hebben is eigenlijk teruggekeken, wat zien we dit jaar, wat zagen we voorgaande jaren en dan specifiek 2019. En hebben eigenlijk die verdeling van 2019 als uitgangspunt aangehouden. En nou ja, dan zit daar veel psychometrie, veel rekenen achter om dat terug te rekenen naar de adviezen voor dit jaar. Maar ietsjes dus bijgesteld naar beneden. Maar u zegt nog steeds van iemand die dan straks, ik noem maar even, HAVO-advies krijgt, die kan er ook echt naartoe. Ja, precies. Ja, dat is wat het uitgangspunt is. Dan, je hebt misschien net wat hobbels in het onderwijs ervaren. Misschien net iets minder in het laatste jaar. Heb je misschien net een onderwerpje is niet aan de orde gekomen of wat minder. Want zo'n eindtoets gaat natuurlijk niet over alleen groep 8. Die eindtoets gaat natuurlijk eigenlijk over 8 jaar onderwijs. En dan heb je misschien 1 onderwerpje is niet zo goed aan de orde gekomen. Dat betekent niet dat je naar een ander onderwijstype moet in het voortgezet onderwijs. Vandaag horen de kinderen het zelf, als het goed is. Dank voor de toelichting. Natasja Borges, clustermanager Centrale Eindtoets in het basisonderwijs. En dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Er moet een nieuwe landelijk aangestuurde crisisorganisatie komen om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Dat zegt André Rauwvoet namens de GGD's. En ook wil hij per jaar 600 miljoen euro extra. NRC schrijft over de oproep die de GGD's vandaag doen in een brief aan informateur Hamer. Rauwvoet zegt dat het nodig is omdat de GGD's decennia lang financieel zijn uitgekleed. En daardoor konden ze na de corona-uitbraak niet snel opschalen. Het loont om in de supermarkt door de knieën te gaan, schrijft het AD. Want de huismerken, die vaak onderop staan, die worden steeds goedkoper vergeleken met A-merken, blijkt uit een peiling van de Consumentenbond. Frisdrank, meel, suiker en thee van een huismerk is bijna de helft goedkoper dan van een A-merk. 5 jaar geleden was dat verschil nog 24%. En ook neemt volgens de Consumentenbond het prijsverschil tussen goedkopere winkels als Lidl en de Albert Heijn en de Jumbo af. In Den Haag worden massaal spullen en geld gedoneerd voor de slachtoffers van de grote brand in de Schilderswijk vorige week. De spullen staan al meters hoog opgestapeld in de opslagruimte van een moskee. En die hulp is hard nodig, zegt een vrijwilliger van een bewonersorganisatie bij Omroep West. We hebben wel begrepen dat er best wel gezinnen tussen zitten die niet verzekerd zijn. Dus ik hoop echt dat die mensen straks hard nodig zullen hebben. Af en toe heb je het idee dat iedereen lijnrecht tegenover elkaar staat. Maar op dit soort momenten zie je iedereen van heinde en ver hier naartoe komen om hun medemensen te helpen. En dat doet je goed. Op dit moment kunnen 43 mensen niet terug naar hun huis omdat het door de brand onbewoonbaar is geworden. De Australische ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul gaat vanaf vrijdag dicht. Dat melden verschillende internationale media. Volgens premier Morrison is dat nodig omdat de situatie er steeds slechter wordt nu de Amerikanen zich terugtrekken. Als de omstandigheden toelaten, moet de ambassade dan later dus weer opengaan. Het Vaticaan moet bezuinigen, meldt The Guardian. Dat schrijft over een begrotingstekort van 50 miljoen euro. Dat ontstond doordat de inkomsten uit toerisme door corona wegvielen. En daarom gaat het salaris van geestelijke en kantoorpersoneel omlaag. En wordt de mediaorganisatie van het Vaticaan kritisch tegen het licht gehouden. De paus zelf verdient geen geld voor zijn werk, dus hij hoeft niet bang te zijn voor de bezuinigingsronde. En van de paus naar Erwin de Hart, want hoe staat het erbij op de weg? Het staat best wel stil op de weg, op veel plekken. Vooral bij Rotterdam, veel verkeer is onderweg. Op de A12 Arnhem richting Utrecht zorgt een kapotte vrachtwagen voor vertraging tussen knoop het Waterberg en afrit Wageningen. 8 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo-Eindhoven nog een kwartier vertraging tussen Asten en Leenderheide. 10 minuten voor 8:30 is het. De Telegraaf schrijft vanochtend over de commerciële PCR-testen. Dat zijn die coronatesten die je nodig hebt als je op reis wil naar het buitenland. De krant noemt het cowboys, de commerciële testbureaus. Het kan zomaar zijn dat een gezin met 3 kinderen in totaal €750 moet betalen voor die testen. Bert Niesters is hoogleraar medische microbiologie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Meneer Niesters, goedemorgen. Goedemorgen. U staat ook in dat artikel en u bent kritisch over die commerciële testers. Nou ja, ik ben kritisch om die... Ja, inderdaad, en daar zijn eigenlijk 2 redenen voor. Ik vraag me eigenlijk af waarom het allemaal zo duur moet zijn. Want alle testen die worden uitgevoerd in het kader van de bestrijding van de pandemie, die we ook uitvoeren in Groningen, daar krijgen we maximaal €50 voor vergoed. Dus dat moet wel lukken. En het tweede, zeer belangrijke punt, is dat wij aan allerlei regels moeten voldoen. Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Heel erg sterk, heel vaak worden gecontroleerd. Maar dat gaat hier natuurlijk helemaal niet. Inspectie schrijft wel, ja, ze controleren misstanden. Maar ja, ik denk niet dat de capaciteit van inspectie groot genoeg is om de misstanden met die commerciële testaanbieders goed te controleren. Dus iedereen kan zo'n commercieel PCR-testbedrijf beginnen, als hij dat wil? Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Ik heb begrepen van de verslaggever van de Telegraaf dat er al heel veel rare kooiboys en indianen tussen zitten. Ja. Ja, vandaar dat zij het ook zo noemen, hè? Cowboys, ja. Die testen, zijn die wel goed eigenlijk, die zij aanbieden? Nou ja, kijk, als je een goede test hebt, wil niet zeggen dat je hem goed uitvoert. Dat zijn het weer eens heel anders. Je moet wel goed je risico's weten, je moet goed getraind worden en dan ook blijven aantonen dat je dat bent. Dat moeten we ook doen. Daar worden wij op gecontroleerd en daar controleren wij zelf ook op. Maar dat zijn wel natuurlijk heel belangrijke dingen. En als je straks op vakantie gaat, Dan gaan de meeste mensen op vrijdag, zaterdag op vakantie. Dat betekent dat het donderdag en vrijdag gigantisch druk moet worden bij al die teststraten om die PCR erheen te krijgen. Want de geldigheidsduur van die PCR is maar een aantal dagen, eigenlijk maar een aantal uur. Want de inspectie die zegt ook in dat artikel in de Telegraaf dat de kwaliteit van die testen over het algemeen voldoende tot goed is. Maar u zegt, ja, dat zegt niks, want dat gaat over de test zelf. En dan moet iemand het nog uitvoeren. Ja, een goede test wil niet zeggen dat je hem goed uitvoert. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want anders kun je wel een goede test hebben, maar dat werkt dan niet. Nou, en nou wil de Tweede Kamer dat die PCR-testen gratis worden, hè, voor de mensen die naar het buitenland willen. Gaat dat dan het probleem oplossen, denkt u? Nou, het gaat niet het probleem oplossen van de kwaliteit van de testaanbieder. Nee, maar wel voor de mensen die... Want u zei, die testen zijn ook veel te duur. Dat zou dan wel een oplossing zijn. Ja, maar ja, dan is de vraag wat je wil. Wil je een slechte test of wil je een goede test hebben? Dus ik denk dat je moet kijken op welke manier je die testaanbieders veel beter kunt controleren. En niet door het een steekproef te doen, maar gewoon 1 of 2 keer per jaar. Net zoals er bij andere laboratoria ook gebeurt. Ja, want kijk, het punt is natuurlijk dat als het straks mag, mensen massaal op vakantie willen ook graag. Dus ja, die zullen dan toch getest moeten worden. Hoe kan je dat dan oplossen in uw ogen? Nou ja, er zijn natuurlijk grote testaanbieders die wel goed gecontroleerd worden. En je moet gewoon heel strikt zijn en kijken naar de kwaliteit van die Kooibo's en de Indianen? En waarom is er verschil tussen de grote testaanbieders, die de minister zelf in het leven heeft geroepen, die er gewoon zijn? En deze, waarom heb je twee soorten testaanbieders? Goede en minder goede, die niet gecontroleerd worden. Ja. Nou, wat zou je zelf doen? Ja, ik zou naar zo'n gecontroleerde gaan. Nou, duidelijk. Dank voor de toelichting. Bert Nieses, hoogleraar medische microbiologie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Of Covers, zo werd ze genoemd. Linda Ronstadt was dit en It's So Easy. Guilene, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, dat is straks na 9:30. Ja, waar zeker. Gaat het over? Het gaat over Wit-Rusland en wat wijsheid is qua sancties. Gisteren waren ze bij de Europese top in Brussel er binnen 2,5 uur uit. Hè, dat er zeker wat moet gebeuren. Demissionair premier Rutte zei ook, iedereen is helemaal klaar met Wit-Rusland. De internationale gemeenschap is woedend op het land. Nadat ze afgelopen zondag dus het Ryanair-toestel dwongen te landen in Minsk en daarbij de journalist Roman Protasevich hebben gearresteerd. En de vraag is eigenlijk, ja, wat kun je dan doen? We hebben natuurlijk al de afgelopen maanden gezien wat er allemaal gebeurt in Wit-Rusland. Dat al die binnenlandse protesten er zijn, wat Lukashenko allemaal uitvreet, zo gezegd. En uiteindelijk staan we ook een beetje aan de zijlijn te kijken. Dus waar liggen die mogelijkheden? Natuurlijk in Europese of economische strafmaatregelen. Het ook al gezegd, het Europese luchtruim wordt gesloten voor Wit-Russische vliegtuigen. De stelling is, het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties echt op de knieën te krijgen. En we willen graag mensen horen die daar misschien juridisch verstand van hebben. Mensen die er zelf regelmatig komen, die er vandaan komen uit Wit-Rusland. Of doet u zaken met het land, met ondernemers daar, dan heeft u daar de contacten en weet u ook hoe het daar leeft. Praat al mee straks na 9:30 en bel nu alvast 0800 1101. Gratis telefoonnummer dus 0800 1101. Om mee te praten over die stelling, het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties op de knieën te krijgen. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. NPO Radio 1. 1 minuut voor 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Basisscholieren hebben door de coronacrisis een kleine, maar aantoonbare leervertraging opgelopen. Dat constateert het College voor Toetsen en Examens. En daarom is de normering van de centrale eindtoets aangepast. Leerlingen hebben nu 1 punt minder nodig voor onder meer een HAVO-advies. De Europese regeringsleiders waren het gisteravond na een paar uur eens over sancties tegen Wit-Rusland. Vanwege het incident met het passagiersvliegtuig dat in Minsk moest landen voor een arrestatie van de journalist Protasevich. Welke sancties worden ingesteld is nog niet duidelijk. Een grote brand die afgelopen nacht ontstond in de hal van een papierrecyclebedrijf in Hengelo is onder controle. Laat de brandweer weten. Uit metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Wel kunnen omwonenden nog last hebben van rookoverlast. En alle volwassen inwoners van Vlieland kunnen vandaag en morgen een coronaprik halen. En ook op de andere Friese Waddeneilanden is het de bedoeling dat iedereen die dat wil eind deze week is gevaccineerd. In totaal gaat het om ongeveer 5000 mensen. De eilanden zijn daarmee de eerste Nederlandse gemeenten die zover zijn met vaccineren. En dan de weersverwachting bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, de vraag is natuurlijk, en ik weet er zijn mensen die houden wel van regen ook. Nou, die zijn toch nu genoeg aan bod gekomen. Wanneer houdt het dus op met die nattigheid? Nou, aan het eind van de week. Dus er is licht aan het eind van de tunnel. Maar vooralsnog hebben we in ieder geval 2 dagen... waarbij regenbuien toch wel de hoofdmoot vormen. En waarbij het ook af en toe kan onweren, zeker vandaag. En waarbij ook flinke windvlagen kunnen voorkomen. We hebben een klein lage drukgebiedje ten noorden van de Wadden liggen. Daaromheen krult bewolking en regen die vooral het noorden aandoet. En ten zuiden daarvan, de rest van het land dus. Ja, er zijn wel wat opklaringen. Maar er ontstaan ook heel makkelijk stapelwolken. En ook heel makkelijk vrij felle buien in de loop van vandaag. Vandaag doen we het met 13 of 14 graden. Morgen ook. En ook morgen hebben we een beetje met dezelfde verdeling te maken. Wat langdurige regenval, vooral in het noorden. Later zwiept die zone wat meer over de rest van het land. Heeft toch ook wel een wat buiig karakter. Wat wil zeggen dat de intensiteit niet altijd even hoog is. Tussendoor misschien een klein beetje zon morgen, maar niet al te veel. En morgen ook weer een stevige wind uit het westen tot noordwesten. Ja, en wanneer wordt het dan beter? Eind van de week, zeg je? Ja, nou ja, donderdag zien we dat het lage drukgebied langzaam gaat wegtrekken. Dan betekent dat de buien het laatste, het noordoosten van het land, gaan verlaten. En dan klaart het ook steeds meer op. De zon krijgt meer ruimte. En donderdag wordt het in het zuiden al 16 graden. Dat is al een stijging van temperatuur. En die stijging van temperatuur zet door in de dagen daarna. In het weekend ga ik ervan uit dat we op verschillende plaatsen in ons land echt de 20 graden wel een keer gaan halen. En we doen dat met overwegend droog weer en ook regelmatig zon. Weinig wind uit een meest noordelijke richting. Een hoge drukgebied neemt het heft in handen. Waar we waarschijnlijk wel een poosje van gaan profiteren. Marco Verhoef was dat. Gaan we naar de situatie op de weg. File nieuws met Erwin de Hart. Het is druk op de weg met zo'n 50 files. De meeste files staan bij Rotterdam en in het zuiden des lands. Op de A4 Den Haag Amsterdam door werkzaamheden tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid rijdt het langzaam over 13 kilometer. Daarvoor op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een kapotte auto staat op de A10 richting Knopend de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en Knopend de Amstel 4 kilometer. File. A44 Den Haag Amsterdam door die werkzaamheden bij Schiphol. Kwartier vertraging tussen Kaakdorp en knooppunt Burgerveen. In het zuiden dan de A58 Breda richting Eindhoven. Door een kapotte auto 3 kilometer file bij Moergestel. En door een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 6 kilometer file. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. 3,5 minuut over 8:30, het NOS Radio 1-journaal. De energierekening die wordt hoger, dat constateren verschillende prijsvergelijkingssites. Een nieuw energiecontract kan wel 125 euro duurder uitvallen dan begin dit jaar. Daar ga ik over praten met Nick Wouters van de NOS Economieredactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Nog niet zo lang geleden was het verhaal juist andersom, hè? Dat de energierekening enorm was gedaald. Ja, nog geen 4 maanden geleden. Ja. Dat is echt heel snel gegaan. En nu, dat was een van de voordelen van de coronacrisis, dat energie goedkoper was, dat je een goedkoper contract kon afsluiten. Maar dat voordeel, nu die coronacrisis weer iets meer aan de achtergrond voor sommigen verdwijnt, valt dat voordeel ook weer weg en gaan die prijzen weer heel snel omhoog. Ik heb zelf een paar maanden geleden een nieuw contract afgesloten. Ik was nu even aan het kijken. Was inderdaad alweer 20% duurder nu dan een paar maanden geleden. En dat komt dus omdat er gewoon weer energie wordt gevraagd. Ja, dat is voor een groot deel wel het verhaal. Dat was vorig jaar een enorme dip door die coronacrisis. Doordat productie naar beneden ging. Ook productie van die olievelden. Er werd minder olie uit de grond gehaald. Nou, dat heb je niet even snel weer opgetuigd. Dus nu die vraag weer aantrekt, is aanbod nog relatief laag. Ja, dat zorgt voor hogere prijzen. Wat er ook voor zorgt, is het koude winterweer. Want ik weet niet of jij je verwarming nog... Ik heb hem gisteravond weer even aangedaan, ja. Ja, nou, ik hoor van meer mensen dat ze het Songfestival met de verwarming aan hebben gekeken. En dat was 2 jaar geleden. Toen werd ik heel warm van alle exen natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, of van het dansen natuurlijk. Dat doe je ook. En ik moest een glas oprapen van de grond. Oh, ja, dat moesten we allemaal. Dus dat helpt ook niet mee. Dus dat er meer verstookt wordt, zorgt ook weer voor een hogere prijs. En wat ook nog meespeelt, zijn de CO2-emissieprijzen. Want als energieproducent moet je die kopen als je je energiecentrale, als die CO2 uitstoot. En die prijzen lopen ook op de laatste maanden. Nou, dat wordt ook weer doorberekend aan de klant. Dus dat gaat allemaal zorgen voor een hogere energierekening. Wanneer gaan we dit merken? Ja, dat ligt eraan wanneer je energiecontract afloopt. Als je het vastgezet hebt, dan ga je het voorlopig nog helemaal niet merken. Maar pas als je een nieuw contract gaat afsluiten. Als je dat nu moet doen, dan ben je dus 125 euro duurder uit dan een paar maanden geleden. En als je een variabel contract hebt, dan ga je dat in juli merken. Want dan worden de prijzen aangepast. Dat is altijd 2 keer per jaar, januari en in juli. Dus dan gaan ze waarschijnlijk in juli wel omhoog. Al kan er de komende weken natuurlijk nog iets gebeuren, waardoor dat wat minder wordt. Maar mensen die het af hebben vastgezet vorig jaar, voor een tijdje... Ja, die gaan dat voorlopig niet merken. Die zijn spekkoper. Nee, tenzij natuurlijk wel de eindafrekening komt aan het eind van het jaar. En je hebt meer verbruikt, bijvoorbeeld doordat je je verwarming lang hoger hebt gezet dit jaar. Dat je hem nu nog altijd gebruikt. Of omdat je meer stroom verbruikt vanwege thuiswerken. Zijn natuurlijk ook mensen die dat hebben. Maar het zal voor veel mensen toch wel... uiteindelijk ga je dat wel betalen natuurlijk. Hè, want je moet je contract wel een keer gaan vernieuwen. En voor veel huishoudens is deze rekening, die energierekening, toch wel een belangrijk aspect. 1500 euro per jaar was je er begin dit jaar gemiddeld aan kwijt. Ja, dat bedrag gaat wel oplopen. En ja, er komen nog meer tegenvallers aan nu die coronacrisis wat naar achteren verdwijnt. En ook de koopkracht niet enorm gaat oplopen, dan is dit voor huishoudens met een krappe portemonnee toch wel een tegenvaller. Ja, het was eigenlijk altijd al het idee dat we uiteindelijk moeten we het betalen. Uiteindelijk is altijd het zo. Ja. Dankjewel. Over de energierekening hoorde u Nick Wouters. In Mali heeft het leger gisteravond de president en de premier opgepakt en ze vervolgens naar een militair kamp overgebracht. Het leger pleegde vorig jaar augustus een staatsgreep in Mali en de laatste maanden leek er weer langzaamaan een overgang te komen naar een nieuw democratisch bestuur. Maar ja, door deze actie lijkt dat nu toch weer voorbij. Contact met Afrika-correspondent Ellis van Gelder. Eigenlijk een coup binnen de coup, zeg maar, Ellis, dit. Ja, we moeten nog even horen hoe dit precies verder gaat. Want tot nu toe wordt er nog even gesproken over een ontvoering en het vasthouden van door de Afrikaanse Unie, door de Verenigde Naties en de EU ook. Die zeggen allemaal, laat ze onmiddellijk vrij, dit is roekeloos en die dreigen ook met sancties. Wat een beetje zorgwekkend is dat dus de president, maar ook de premier en ook de minister van Defensie, die zouden allemaal naar een militair kamp in Kati gebracht zijn. Dat is buiten de hoofdstad Bamako. En dat lijkt dus wel heel erg op wat er inderdaad 9 maanden geleden gebeurde. Toen werd de huidige president, de toenmalige president Keita, naar datzelfde militaire kamp gebracht. En was het inderdaad een staatsgreep. Wat is nu eigenlijk de aanleiding? Waarom hebben ze die president en ook al die andere mensen weggevoerd?

Ik hoop dat andere hele wijze mensen daar zich over gaan buigen en kijken hoe we de jeugd kunnen helpen. Ja. En niet ze afstraffen. We hebben op Facebook ook een berichtje geplaatst. Daar zijn echt duizenden reacties op gekomen. Ook van mensen die allemaal suggesties hebben wat er met die kinderen moet gedaan worden. Zo'n discussie wil ik niet. En ik ga me er echt niet aan wagen. En wij zitten er echt aan de achterkant. Wij zijn het ziekenhuis, zeg maar, waar alle dieren komen. Dus wij gaan heel veel filmpjes maken van al onze dieren. Dus ik hoop ook die ouders dat die gewoon eventjes met die kinderen naar al die filmpjes gaan zitten kijken. En het gaat slecht bijvoorbeeld met de egels. Het gaat slecht met de pimpelmezen. Ja, als dan die nestkasten verstoord worden, dat de egels mee gevoetbald wordt, dan gaan ze op een gegeven moment weg. En dat willen we toch ook niet. Nee. En dat die kinderen die dit hebben gedaan, die die stenen hebben gegooid, dit ook horen. En misschien denken van, we gaan een leuke actie op school houden om het een beetje weer goed te maken, bijvoorbeeld. Tja. Bijdrage was dit van Roel Pauw. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Nou, Trouw schrijft over een nieuwe techniek waarmee blinde mensen toch weer iets kunnen zien. Die techniek heet optogenetica. Daarbij wordt licht gebruikt om de werking van lichaamcellen te sturen. Er wordt dan een genetische aanpassing gedaan en dat zorgt voor de aanmaak van een eiwit dat het netvlies weer op gang moet brengen. En daardoor zou een blind iemand dus weer wat moeten kunnen zien. Nou, het werkte al bij proefdieren en nu ook de eerste proef met mensen blijkt hoopvol te zijn. De onderzoekers benadrukken wel dat het gezichtsvermogen zo niet in één keer terugkomt. De proefpersonen kregen eerst alleen nog zicht terug met een lage resolutie, waarmee je bijvoorbeeld nog geen gezichten kan herkennen. Een bijzondere mijlpaal op een boerderij in Woubrugge in Zuid-Holland. Twee koeien, Frederica en Bos Doetje, hebben samen al ruim 250.000 liter melk gegeven. Reden voor een feestje. Iedereen mocht even met de auto langsrijden via een speciale drive-thru, is te horen bij Omroep West. Hartstikke leuk. Ja, dit maak je niet elke dag mee. Normaal komen we hier gewoon wel eens op de fiets of wat dan ook. Dus ik heb hier nog nooit met de auto gereden. Wat vind je van deze koeien? Ik ben er heel trots op dat we het hebben gedaan. Nou, ik vond het ook wel heel leuk. Maar wel jammer dat we de koeien niet mogen aaien en niet uit de auto mogen stappen. Ja, de koeien zijn al 16 en 17 jaar oud. Gemiddeld wordt een koe in Nederland ongeveer 6,5 jaar. Dus dat is echt een flink stuk ouder. En volgens de boer geven Frederica en Bos Doetje elke dag nog melk. Het is voor veel mensen traditie met Pinksteren, lekker naar de woonboulevard. De Omroep Brabant ging kijken bij de IKEA in Breda en zag dat het daar ondanks corona behoorlijk druk was. Wat moet je met dit weer, hè? Dus een goede loop en met een hoop volk. Ja. Het was eigenlijk inderdaad een beetje een uitje vandaag, maar ik vond het wel heel druk. Er mag 870 man naar binnen, stond er op een bordje en dat loopt er ook echt wel binnen. En volgens Omroep Brabant waren er ook meerdere Belgen afgekomen op de Nederlandse woonboulevard. En dan een stel uit India, dat heeft de coronaregels voor bruiloften weten te omzeilen. Want ze zijn getrouwd in een vliegtuig, dat meldt onder meer Al Jazeera. In hun woonplaats mag je maar met 50 mensen een bruiloft houden. Vonden ze veel te weinig, dus boekte het stel voor 160 gasten een vliegticket en bouwde dus een feest aan boord. Nou, op beelden is te zien dat mensen feestelijk gekleed zijn. Ze dragen ook geen mondkapje en van 1,5 meter afstand is al helemaal geen sprake. De vliegmaatschappij is niet blij en er komt een onderzoek naar deze bruiloft. Waar staat het stil, Erwin de Hart? Het staat stil natuurlijk in de Randstad, vooral bij Rotterdam, maar ook in het noorden op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens tussen Hoogkerk en Groningen-Zuidoost. 5 kilometer file, geeft 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer file, liggen voorwerpen op de weg en dat biedt 20 minuten vertraging. Uit 1984 nu Spandau Ballet. I only wanna learn what you know. hadden een grote schare fans in de jaren 80. Hè? Niet in de laatste plaats omdat ze er ook goed uitzagen. De broertjes Kemp en de rest van Spandau Ballet. En die Gary Kemp die heeft tegenwoordig zijn muziekspullen bij elkaar geraapt. Wordt veel gedraaid op de BBC, want hij heeft een nieuw liedje uit. Dat heet Ahead of the Game. Kunnen we wel eens een keer draaien de komende weken. Boeren, ondernemers en natuurbeheerders die komen met een gezamenlijk voorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. Daar hoorde u eerder al over in deze uitzending. 1,7 miljard euro per jaar wordt er gevraagd aan de overheid tot aan het jaar 2030 voor allerlei oplossingen. Jacques van der Tak is voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. Hij legde eerder vanochtend uit wat die plannen precies zijn. We hebben drie mogelijkheden. De allereerste is dat ook innovaties in stallen en ook meer uiteraard die koeien, laten we zeggen, buiten laten lopen. Extensivering, dus meer grond voor, laten we zeggen, al onze boeren. Dat is de eerste mogelijkheid. Innoveren doet er steeds toe. Tweede punt inderdaad, de piekbelasters. Door de vrije keuze van ondernemers die in ieder geval kunnen kiezen of ze willen investeren om een stal te verbeteren. Ook door middel van metingen en data. Of verplaatsen. En uiteindelijk, wanneer er boeren zijn die op wat leeftijd zijn, die kan je ook een stoppersregeling aanbieden. En Vincent van Rijn, onze verslaggever, is al de hele ochtend bij een melkveehouder in Aarlandeveen. En daar op die boerderij wordt druk gewerkt aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Vincent, hoe doen ze dat daar dan? Ja, dat klopt. Melkveehouder Jeroen Groot met 120 koeien is daar al een tijdje mee bezig. In augustus dan komt hier een innovatieve machine op het erf die de mest omzet in kunstmest. En daarbij wordt er tot wel 80% minder ammoniak uitgestoten. Althans, dat is dan de belofte. Hoe werkt die machine nou, Jeroen Groot? Nou, die machine die werkt als volgt. Hè. We gaan eerst de mest scheiden in dik en dun. Vervolgens voegen we een loog toe aan de dunne fractie. Daardoor komt alle ammoniak uit de dunne fractie. En die wordt in een besloten ruimte wordt die afgevangen door een luchtwasser. En dan wordt die in een zuur gevangen en kan die niet meer vervliegen. En gaat het ook helemaal lukken? Want het is nog allemaal nieuw, die technieken. Het zijn een aantal technieken die zijn wel beproefd. Alleen in combinatie is het nieuw. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon gaat werken. Innovatie hier dus op het erf. In de stal hier staat ook Kees van der Wel van de Stikstofcoöperatie. Dat is een club van boeren hier uit de omgeving. Hè? Wat is nou precies die Stikstofcoöperatie? Ja, wij zijn een club van boeren rond de Nieuwkoopse Plassen. We hebben 50 leden. En onze leden willen hun bijdrage leveren aan de stikstofproblematiek. En wij willen eigenlijk sneller dan wettelijk noodzakelijk is stikstof reduceren. En we willen ook diep reduceren. En daarom hopen we dat de overheid een kader schept waarbij wij aan de slag kunnen. Ja. Kort gezegd maken jullie dus een boerderij veel milieuvriendelijker. Een lagere stikstofuitstoot. Ik noemde net al dat percentage van 80% waar hier aan wordt gewerkt. Nou, is dat op veel meer plekken haalbaar of kan dat alleen hier? Ja, er zijn verschillende technieken. Boeren kijken natuurlijk wat voor stal hebben ze staan. Hoe kunnen ze dat inpassen? Maar 80% is heel erg veel. Maar wij denken wel dat 60-70% uiteindelijk haalbaar is voor de meeste melkveebedrijven hier in de buurt. Melkveebedrijven, maar ook bijvoorbeeld de varkenshouders. Kun je daar ook zoiets doen? Ja, de varkensbedrijven hebben al heel veel gereduceerd. Die zitten al richting die 80% die jij noemt als sector. Hier zitten vooral melkveebedrijven hier in West-Nederland rond de Nieuwkoopse Plassen. En daar is nog een grote opgave. Ja. Nou klinkt dit wel bijna te mooi om waar te zijn. Er zit ook nog wel een allertje onder jullie plan. Want jullie gaan veel milieuvriendelijker werken. Maar dat deel van de stikstof wat bespaard wordt, een deel daarvan willen jullie dan wel verhuren, verpatsen aan bijvoorbeeld bouwbedrijven. Ja, wij zeggen van niet alleen de natuur heeft stikstof nodig. En de veehouders die hebben de vergunde stikstof kunnen met reductie vrijspelen. Maar ook ondernemend Nederland heeft stikstof nodig. En wij willen zeg maar, van de stikstof die we reduceren, willen wij een flink deel aan de natuur geven, 44%. En 56% willen we verliezen aan ondernemend Nederland. Ja, en jullie willen dat daar landelijke regels voor komen? Ja, wij willen dat er een goede wet komt die dat goed onderbouwt. Zodat boeren zekerheid hebben dat als ze de stikstof verliezen, dat ze dat na een termijn van 10, 15 jaar, dat die stikstof weer terugkomt op de bedrijven. Die 44% die ik net noem, die blijft altijd ten gunste van de natuur. Maar boeren willen de stikstof die ze vrijspelen nu verliezen, omdat nu stikstof een groot probleem is voor ondernemend Nederland. Maar op termijn willen ze die stikstof ook weer kunnen gebruiken voor bedrijfsontwikkeling. Ja, verliezen, verdienen is. Verliezen betekent dus gewoon, jullie willen er wat aan verdienen. Nou, we met z'n allen in Nederland heel veel last van die hoge stikstofuitstoot. En niet alleen wij mensen, maar ook de natuur. Nu wilt u er dus weer wat voor terug. Waarom gaat uw club niet gewoon aan de gang met een lagere stikstofuitstoot, zonder dat een gedeelte daarvan weer door iemand anders moet worden gebruikt? Nou, zeg maar, wij denken dat zeg maar, het principe de vervuiler betaalt, dat dat geen slecht principe is. En als wij die 56% die we reduceren, als we daar zeg maar, ondernemend Nederland mee kunnen helpen, omdat er op dit moment nog geen alternatief is voor die stikstof, dan is dat de vervuiler betaald. En wij denken dat dat een goede besteding of een goede financiering is van het stikstofprobleem. He, niet alleen de belastingbetaler laten betalen, maar ook de vervuiler. Maar waarom niet gewoon boerderijen bijvoorbeeld opkopen, uitkopen? Dan ben je er als overheid in ieder geval voor altijd vanaf. Nu gaat dan weer een ander bedrijf die stikstof uitstoten. Nou, opkopen, uitkopen, dat is een hele dure manier om stikstof te reduceren. Via innovatie is iedere euro levert 8 keer zoveel rendement op. Goed. We gaan het zien. Boer Jeroen Groot is ondertussen druk bezig alweer hier op de boerderij. Minder stikstofuitstoot in Aarlanderveen, dankzij allemaal innovaties. Vincent van Rijn was dat. NPO Radio 1. Hoe hebt u de afgelopen 2 maanden gekeken naar wat er zich afspeelde op het Binnenhof? Met grote gevoelens van narigheid. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Er zijn natuurlijk een paar hele domme fouten gemaakt. Sven Kokkelman met 1 op 1. Wat stoort u daar dan precies aan? Ik vind dat er gewoon tijd verdaan is. 1 gast, 1 interviewer. We zitten in een van de stevigste crisissen die wij na de oorlog hebben meegemaakt. En alle vragen die gesteld moeten worden. En dan kan de politiek zich niet veroorloven om navel te staren. Zometeen van 11:30 tot 12:30. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Een Nederlandse extreemrechtse groepering zou via Belgische media erachter hebben willen komen wat de schuilplaats is van de Belgische viroloog Mark van Ranst. En gas en licht zijn de afgelopen maanden flink duurder geworden. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Vergelijkingssite gaslicht.com ziet dat een gemiddeld huishouden nu 125 euro per jaar meer kwijt is aan een energiecontract dan een half jaar geleden. Dat is een stijging van zo'n 20%. Volgens energiebedrijf Vattenfall komt de stijging onder meer doordat de gasprijs is toegenomen tijdens de kou in Europa de afgelopen maanden. En verder kost het energiecentrales meer geld om de CO2-uitstootrechten te kopen. Die kosten worden soms doorberekend in de stroomprijs. De norm van de centrale eindtoets op de basisschool is vanwege corona met 1 punt aangepast. Door de pandemie hebben leerlingen volgens het college voor toetsen en examens een kleine, maar aantoonbare leervertraging opgelopen. Door bijvoorbeeld een HAVO-advies hebben kinderen nu 539 punten nodig in plaats van 540. Leerlingen krijgen eerst een advies van de leerkracht en dat kan op basis van de toets naar boven worden bijgesteld. De basisscholen geven vandaag de resultaten door aan de leerlingen en de ouders. De Europese regeringsleiders hebben gisteravond op een top in Brussel besloten dat er sancties worden ingesteld tegen Wit-Rusland na de arrestatie van de journalist Protasevich. Die werd afgelopen weekend uit een vliegtuig gehaald dat naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk was omgeleid. De regeringsleiders willen onder meer dat Wit-Russische vliegmaatschappijen worden geweerd in de Europese Unie en ze bereiden economische sancties voor. Ruim een kwart van de coronapatiënten op de IC's bestaat nu uit 50'ers. In maart en april was de grootste groep nog 70+. Blijkt uit gegevens die het AD heeft opgevraagd. De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de IC's blijft dalen doordat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn, zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Volgens hem laten de cijfers zien dat vaccineren effect heeft. De patiënten die deze maand op de IC komen zijn mensen die niet zijn gevaccineerd. Alle volwassen inwoners van Vlieland kunnen vandaag en morgen een coronaprik halen. Ook op de andere Friese Waddeneilanden is het de bedoeling dat iedereen die dat wil eind deze week is gevaccineerd. In totaal gaat het om ongeveer 5000 mensen. De eilanden zijn daarmee de eerste Nederlandse gemeenten die zover zijn met vaccineren. Een grote brand die afgelopen nacht ontstond in een hal van een papierrecyclebedrijf in Hengelo is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Uit metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Wel kunnen omwonenden nog last hebben van rookoverlast. Het weer. In het noorden valt vanochtend wat regen. Op de andere plaatsen af en toe de zon. Verspreid vallen wel buien. Het wordt een graad of 13. Ook morgen is het nog wisselvallig. En dan vooral in het midden en noorden nog buien. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste files worden nu snel korter. De meeste vertraging is nog in de volgende files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door werkzaamheden tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid 13 kilometer. A44 Den Haag Amsterdam tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. Aansluitend bij Burgerveen een kwartier vertraging. En 46 Groningen-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. Ja, als conductrice zie ik graag weer reizigers die op weg zijn naar een feestje of een concert of zo. Vrolijk verklede groepen, helemaal in de stemming. De voorpret van die mensen die al in de trein begint, die mis ik het meest. Mijn naam is Caitlin en ik stroop mijn mouw op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook aan huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 9 is het. Het Belgische mediabedrijf DPG Media moest gisteren worden ontruimd vanwege bedreigingen. Die bedreigingen die kwamen vanuit Nederland, waarschijnlijk van de extreemrechtse groepering Freedom Fighters the Netherlands. Farouk Özgünüz is journalist bij VTM Nieuws. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Even terug naar gisteren, want hoe ging dat met die bedreigingen? Ja, dat is heel raar. Ik was zelf aan het werk en rond 5:30... hoorden we via het omroepsysteem dat iedereen verzocht werd om naar buiten te gaan. Het was geen brandalarm, maar er werd ook niet veel meer aan toegevoegd. Gewoon dat iedereen onmiddellijk het gebouw moest verlaten. En dat hebben we dan ook maar gedaan. Ik denk dat we ongeveer met een 50 mensen waren. Onze redacties zijn gevestigd in dat gebouw van DPG Media op het Mediaplein in Antwerpen. We hebben meteen gemerkt dat er enorm veel politie aanwezigheid was. Zwaar gewapende mensen. Dus, en dan beetje per beetje begint het dan wel duidelijk te worden dat het om een serieuze dreiging ging. Ja. Dan ben je ineens zelf dus nieuws onderwerp. Heel raar, hè? Dat is heel dubbel voor een journalist. Aan de ene kant wil je jezelf natuurlijk niet in gevaar brengen en wil je veilig zijn. Aan de andere kant wil je er ook over berichten. Maar dat is heel moeilijk als je je redactie, je werkplek moet ontruimen. Dus zeker als dat 1,5 uur voor de start van je nieuwsuitzending gebeurt. Dus we hebben gisteravond nog een nooduitzending gemaakt van op een andere locatie. Er is zelfs een nieuwsanker opgetrommeld. En technisch is het allemaal gelukt. De kijker heeft wel gemerkt dat het decor er wel anders uitzag en dat het niet de vertrouwde anker was. Maar dat we het over hebben ons werk wel kunnen doen. Ja. Nou is het laatste nieuws dat die bedreiging vermoedelijk uit Nederland komt. Wat is daarover bekend? We moeten daarvoor afgaan op de informatie die we krijgen van de Belgische politie. En het verhaal zit als volgt in elkaar. Op een Facebookgroep van die Freedom Fighters Netherlands zouden plannen zijn gesmeed om enerzijds een bompakket achter te laten bij DPG Media in Antwerpen. En daarnaast zou er ook een knokploeg onderweg zijn naar Antwerpen, omdat het vermoeden zou bestaan dat de journalisten of de media op de hoogte zouden zijn van het schuiladres van Mark van Ranst. Mark van Ranst is onze bekendste viroloog en die zit al een week in een safe house nadat er bedreigingen waren geuit tegen hem, uitgaande van een militair op wie op dit ogenblik een klopjacht aan de gang is. Maar voor alle duidelijkheid, wij weten niet waar Mark van Ranst zich schuilhoudt. Dat is een geheim adres. En ik denk dat de politie dat ook zo wil houden. Ja, ja. En hoe is het nu bij jullie? Want dat hele gebouw is natuurlijk onderzocht, of die bom daar lag enzovoorts. Maar uiteindelijk is iedereen gewoon weer aan het werk gegaan? Ja, iets over zeven kwam dan het bericht dat het gebouw was vrijgegeven. Dat betekent dat de sweeping die er gebeurd is, het hele gebouw is doorzocht door politiemensen met explosieve honden. Dat heeft niets opgeleverd. En dan gaandeweg is ook het plein voor het gebouw, de onmiddellijke omgeving, ook vrijgegeven. En dan rond 19:30 is iedereen gewoon terug aan het, aan het werk gegaan. Ja. Maar die politiepatrouilles die blijven daar toch nog wel enkele dagen in de buurt hangen. Ja. Dank voor de toelichting. Farouk Üskünüz is dat, journalist bij VTM Nieuws. Homoseksuelen en lesbiennes die maakten in het verleden veel minder kans op een baan bij de overheid dan hetero's. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Daar zijn ze de archieven ingedoken van gemeenten en ministeries. En dat zijn dan de archieven over de periode 1945-1971. En als je daar met de ogen van nu naar kijkt, dan is het beeld ontluisterend. Trouw schrijft daar vanochtend over en ik praat erover met Marianne van der Klein, hoofdonderzoeker van het Verwij Jonker Instituut. Mevrouw van der Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Was er sprake van discriminatie, echt discriminatie van homo's en lesbo's bij de overheid? Ja, er was sprake van discriminatie in het systeem, omdat er zeg maar overal allerlei hindernissen voor homoseksuelen lagen. Het was niet zo dat die hindernissen expliciet zeg maar op papier stonden. Er werd niet gezegd, homoseksuelen willen we niet hebben, maar er werd wel gezegd in reglement, ambtenarenreglementen, van we willen mensen van goed zedelijk of maatschappelijk gedrag. En dat was heel erg belangrijk voor de overheid om dat ook te screenen. Ja, nou was het in die tijd zo dat niet, of lang niet iedereen daar openlijk voor uitkwam, dat ze homo of lesbo waren. Dus hoe wisten die gemeente of ministeries dat dan eigenlijk? Nee, het was eigenlijk helemaal niet gebruikelijk om daarvoor uit te komen. Mensen liepen, zoals zij zelf zei, met een masker op. Maar allerlei manieren, of via je buren, je hospita of je vorige werkgever, daar konden ze natuurlijk aan vragen. Maar ze konden ook bij andere gemeenten vragen. En dan kwamen ze vaak bij de politie terecht. En de politie had kartotheken waarin ze allerlei mensen verzamelden die op de een of andere manier verdacht waren. Dat waren niet alleen maar homoseksuelen. Dat stonden bijvoorbeeld ook prostituees in. Maar ik bedoel, homoseksualiteit was niet bij wet verboden. Toen ook al niet, in Nederland. Nee, homoseksualiteit was niet bij wet verboden. Maar er was wel één vorm van homoseksualiteit die wel strafbaar was bij wet. En dat werd geregeld in 248 bis. En dat was seksueel verkeer tussen mensen boven de 21 en mensen tussen 16 en 21 jaar. En homoseksuelen, dat was het enige gelijkgeslachtelijke verkeer dat echt strafbaar was. En als ze daar dus een vermoeden over hadden, of een verdenking, of een veroordeling zelfs, dan kwam je baan echt in het gevaar. En dan stond dat ook bij de politie geregistreerd. Dus waarom wilde de overheid geen homo's in dienst? Het is niet zo dat de overheid niet per se homo's niet in dienst wilde hebben. Ze wilden mensen van goed zedelijk en maatschappelijk gedrag in dienst. Ja, maar alsof je dat als homo niet zou kunnen zijn. Ja, tuurlijk wel. dat kan wel. Maar in die tijd hadden mensen daar twijfels bij. En er waren bepaalde functies waarin het belangrijk was. En dat kwam omdat mensen het allemaal geheim hielden. Dus je kon mensen onder druk zetten. Je kon mensen chanteren met dit geheim. Dus voor het Rijk was dat belangrijk bij buitenlandse zaken bijvoorbeeld. Dat dat niet gebeurde. En er waren vooroordelen over homo's. Dat ze gevaarlijk zouden zijn en een slecht voorbeeld voor de jeugd. Dus dat was bij gemeentefuncties heel vaak. Want gemeenten waren hele grote werkgevers. Die hadden ook functies die met jeugd werken. Mevrouw van der Klein, dit onderzoek loopt tot 1971. Waarom niet tot nu eigenlijk? Ja, ja. 1971 ging dat artikel 248 bis. Dat ging uit het wetboek van strafrecht. Dus toen was dat die type homoseksueel gedrag, zeg maar, was niet meer strafbaar. En daarom heeft de opdrachtgever, de ministeries van OCW en BZK, die hebben besloten, we gaan tot 1971, want daarna begint er eigenlijk een andere wereld. Dan is er geen artikel meer dat een bepaalde vorm van homoseksualiteit strafbaar stelt. Dank voor uw toelichting. Marjan van der Klein, hoofdonderzoeker van het Verwij Jonker Instituut, en meer hierover dus vanochtend in Dagblad Trouw. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. Nina Simone was dat. Het is nu 9:15. De kritiek van Jan Publiek. Ja, hoe zit het met de uitspraak van de naam van de journalist die is aangehouden in Wit-Rusland? Luisteraars die horen onze correspondent Iris de Graaf Pratasevich zeggen. En ons hier in Hilversum, Protasevich. Ja, het scheelt één letter, maar het is toch anders? Het is anders, inderdaad. Dat klopt, zit verschil in. En ja, die Russische uitspraak officieel is Pratasevich. Dat kunnen we ook even horen, want de journalist zegt het zelf ook in die video die van hem is opgedoken. Dobrodzeen, меня зовут Роман Протасевич. Ja, Prata, ja, heel kort, het ging heel snel, maar Prata, hij zegt dus Pratasevich. En dat is het officieel ook. Maar ja, omdat wij hier Protasevich schrijven en we het ook niet nog verwarrender willen maken dan het al is, zeggen wij als presentatoren dus wel gewoon Protasevich. Net als bij die Russische schrijver Tolstoj, dan zeggen we ook geen Tolstoj, wat het officieel. Oh ja. In Rusland zeg je dan weer Tolstoj. Maar ja, iedereen hier kent hem als Tolstoj. Dus het is altijd een beetje een lastig verhaal dit. Maar goed, het is wel duidelijk hoor. Nou ja, ons presentatoren zul je dus Protasevich horen blijven zeggen. Een dierennieuws dan. Onze verslaggever Roel Pauw die ging langs bij een dierenopvang. En bij die opvang komen steeds vaker dieren binnen die zijn mishandeld door kinderen. Hoe zijn deze bij u terechtgekomen, deze koolmeisjes? Deze vijf die hier zo zitten, die zijn door kinderen met stenen belaagd. Ja, en zo waren er nog veel meer voorbeelden van wat kinderen dieren allemaal aandeden. We kregen een appje binnen van meneer Meijer en die vraagt waarom wij dit uitzenden. Dit brengt kinderen juist op ideeën, is zijn gedachte erbij. Ja, goed. Kijk, ik snap zo'n reactie wel. Dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar ja, dat is met heel veel nieuws natuurlijk zo. Hè. Dan kun je bijna niks meer uitzenden, want je brengt dan mensen op ideeën. Ja, we doen verslag van wat er gebeurt. Dit was een verhaal, bleek ook uit onderzoek, hè, dat ook steeds meer kinderen daar blijkbaar bij betrokken zijn. Dus misschien is het ook juist alarmerend in de zin van, mensen, let op uw kinderen, wat ze doen. Nou, dat was ook de boodschap natuurlijk van die vrouw. Die zei van, laat ze op school iets inzamelen, toch? Of om dit goed te maken. Dus nou ja, dat... Dat helpt dan misschien juist wel weer een beetje maar mee. Maar nieuws is niet altijd even leuk. Dat ben ik met meneer Meijer helemaal eens. Nou ja, net als we het nieuws vaak nog even afsluiten met het weer, eindigen we deze rubriek nu ook even met een opmerking over het weer. Dat is onderwerp van gesprek deze dagen. Want ja, het is moeilijk in te schatten. En die regen, dat duurt nu toch ook wel weer heel lang. Tja, Jeroen die heeft daar nog een opmerking over. De term buiige regen, dat vraagt hij altijd wat vragen bij. Wat Marco voor wie heeft Marco dat weer ja, gezet? Die heeft het buiige regen gezegd. Nou, kunnen we dat nog even horen? Goedemorgen. Ja, ik moest net even lachen bij het weerbericht. Want ik hoorde de uitdrukking, ik kende hem nog niet, maar ik hoorde buiige regen. Kan iemand mij vertellen wat buiige regen is? Ja, het is ook wel een beetje, ja, je zegt toch of buien of regen. Ja, of buiige regen. Blijkbaar, maar wat is het? Dat Marco zegt, buiige regen is regen met een wisselende intensiteit. Dus geen regen, want regen is continu. En een bui, ja, dat duurt relatief kort en daarna wordt het droog. Dus ja, als het geen regen is en ook geen bui, dan gebruik je dus de term buiige regen. Dat is een beetje wat we de afgelopen dagen dus hebben gehad, buiige regen. Want de ene keer was het weer regen en dan was het weer niet. Ja. Dus buiige regen. We hebben weer wat geleerd. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, waar staat het nog vast? Het staat nog vast, Jurgen, op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf afrit Volendam door een pechgeval heb je een half uur vertraging. A44 door werkzaamheden richting Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen 10 minuten extra. En de N46 Groningen-Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Een jaar geleden, op 25 mei 2020, kwam de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven. I cannot breathe. You're just a grown. You're a tough guy. And I say no more. I am black. I am powerful. I'm strong. So are my children. So are your children. And they are the future. Ja, de dood van George Floyd heeft wereldwijd veel losgemaakt en echoot een jaar later ook nog steeds na bij veel mensen. Ook bij de 19-jarige Serena Buddha. Serena, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat deed zijn dood met jou? Aan het begin vond ik het lastig om naar te luisteren. Het is natuurlijk nooit prettig als iemand overlijdt. En politiegeweld is een groot probleem in Amerika. Dus als ik eerlijk ben, heb ik aan het begin de hele gebeurtenis een beetje aan de kant proberen te schuiven. Of aan de kant proberen te zetten, omdat het ik merk dat het mij heel veel deed. En omdat het dus zo vaak voorkomt in Amerika dat mensen komen te overlijden wegens politiegeweld, had ik ook niet het gevoel dat het heel erg anders zou zijn dan andere situaties. En toen op een gegeven moment merkte ik dat George Floyd het onderwerp van de dag, de week, de maand en het jaar eigenlijk bleef. Dus eigenlijk door de mensen om mij heen, die eigenlijk vooral blanke mensen zijn, werd ik er juist toe aangezet om te verdiepen in de dood van George Floyd. Maar hoezo eigenlijk? Je zegt van de mensen om je heen, de witte mensen om je heen, die zetten je daartoe aan. Hoezo? Ik woon en leef in een vooral blanke omgeving. Ik ben zelf geadopteerd, mijn ouders zijn zelf ook blank. Dus ik heb niet zoveel donkere mensen om me heen. Maar ik vind het juist bijzonder dat ik dat ik ertoe ben gezet om meer te lezen over George Floyd blanke mensen. Was het zo dat zij met jou over begonnen te praten dus? Ook naar aanleiding van wat daar gebeurde in Amerika? Ja, ook. Ik kreeg heel veel vragen binnen van mensen. Maar ook op de sociale media werden door vrienden op Instagram bijvoorbeeld werden filmpjes, afbeeldingen gedeeld. Dus daardoor werd mijn interesse heel erg gewekt. Ja. Want dit is op zich natuurlijk wel bijzonder. Ik zie jou nu zitten trouwens. Ik weet niet of je dat wist, via een beeldverbinding. Nou ja, ik zie daar een meisje van kleur. Maar alsof jij dan alles weet ineens over hoe die zaken zitten natuurlijk. Dat is natuurlijk ook best wel gek van mensen. Dat ze jou ineens zien als een... dat je het antwoord op alle vragen hebt. Klopt. En de meeste mensen die zagen ook wel in dat ik niet alles weet over... zwarte mensen en hoe het voor iedereen, hoe iedereen het individueel ervaart. Maar ik moet wel zeggen dat ik vooral vorig jaar mei heel erg de druk kreeg van mensen die dan een vraag hadden over bijvoorbeeld de zwarte cultuur. Die verwachten dan dat ik het perfecte antwoord kon geven. En die druk, dat is wel heel lastig. Ik weet zelf ook niet alles. Nee, nou, dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar jij zegt, je bent je er daardoor wel nog veel meer in gaan verdiepen. Er waren natuurlijk demonstraties. Ben je daar bijvoorbeeld naartoe geweest? Klopt. Nee, ik ben helaas niet naar de demonstraties geweest. Het had me denk ik op dat moment wel goed geleken om dat te doen. Alleen ik woon toen nog bij mijn ouders. En dat was toen een beetje lastig met corona. Dus ik ben toen thuis gebleven. Ja, ja. En het heeft je veel gedaan. Je bent erin gaan lezen, onderzoek naar gedaan. Heb je zelf veel te maken gehad ook met discriminatie, met racisme? Zeker. Nu moet ik wel zeggen dat een veel mildere vorm is dan wat George Floyd heeft meegemaakt, gelukkig. Maar ik zie wel heel erg terug de... microvormen van racisme waar mensen misschien niet, waarvan ze niet doorhebben dat een vorm van racisme is. Bijvoorbeeld als ik, even denken hoor. Ik heb wel eens vaker dat ik dan in de bus zit en dat niemand naast me komt zitten. En je kan je dan afvragen of dat echt racisme is. Dat is vaak wel lastig, maar je kan wel vaak een minachtende blik herkennen bij mensen die nergens op gebaseerd lijkt. Want die mensen die zien mij 5 seconden en op basis daarvan hebben ze al een iets van minachting in hun blik. Dat doet bij mij wel de vraag opkomen, waarom is dit... in zo'n situatie dan denk ik, meer ruimte voor mij in de bus. Ik hoef ook niet naast u te zitten, dus prima. En dit is een blik, zeg jij. Dus uiteindelijk is het ook interpretatie. Want het mooiste zou zijn natuurlijk als je het gewoon zou weten van zo iemand, hè, wat hij vindt. Reageer je anders op misschien niet dit voorbeeld, maar ook als mensen dingen tegen je zeggen? Ik heb eigenlijk een keer gehad dat ik... ging oppassen op een jong meisje. En die dag had ze een vriend langs. En ik moest toen op het laatste moment op beide kinderen oppassen. Dat was helemaal prima. Alleen op een gegeven moment zei dat jongetje dat ik een poepkleurigheidskleur had. En ik was toen ook een stuk jonger dan nu. En ik weet nog dat ik dat heel erg lastig vind. Want dat jongetje was volgens mij 4 of 5. Ja. En dat bracht me wel in een lastige positie. Want wat zeg je tegen zo'n jong kind... En ook later, toen die moeder hem kwam ophalen, had ik ook, wist ik ook niet hoe ik ermee om moest gaan. Want vaak zeggen die kinderen na wat ze in hun omgeving horen. En ik wist niet of dat kindje dat had meegekregen van zijn ouders. En dat dan potentieel heel moeilijk gesprek kunnen zijn met die moeder. Als zij ook zo dacht over donkere mensen. Ja. Maar jij hebt het dus niet ter sprake gebracht? Nee, ik vind het achteraf wel jammer. Mm. Ik heb daar wel een beetje spijt van. Maar ik sta nu wel veel sterker in mijn schoenen. Dus ik denk dat ik nu wel echt anders zou handelen. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? En dat is ook een hele grote vraag. Letterlijk en figuurlijk. Waar jij ook niet het antwoord op hoeft te geven. Maar misschien kan je een beetje met mij meedenken. Want we zijn nu een jaar verder. Wat heeft dat nu uiteindelijk opgeleverd? Nou, ik merk echt... aanzienlijk meer bewustzijn in de Nederlandse maatschappij. Wanneer er... ik merk gewoon dat mensen sneller voor me opkomen of sneller weten te verwoorden waarom het kwetsend kan zijn om bepaalde scheldwoorden te noemen. We zien ook in de politiek, Bijeen heeft nu 1 zetel in de Tweede Kamer. Dat was eerst niet zo. Ja. Dus de verandering is echt heel zichtbaar. Nou, in ieder geval voor mij is dat heel erg zichtbaar in de maatschappij. En ik hoop dat bij anderen ook zo is. Ja. Maar goed, de blikken die jij net omschreef in de bus en wat zo'n jongetje zegt, dat geeft ook tegelijk aan dat we er nog lang niet zijn. Wie dat dacht, die is misschien ook een beetje naïef. En dat weten we natuurlijk ook uiteindelijk met z'n allen. Dank voor je verhaal met een trieste aanleiding natuurlijk. Dat was zo'n jaar geleden in Amerika de dood van George Floyd. We spraken met de 19-jarige Serena Buddha. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Als het allemaal volgens het spoorboekje verloopt, dan komt om 10:43 de eerste nachttrein uit Wenen aan op station Amsterdam Centraal. Het is de eerste dagelijkse internationale nachttrein sinds 2016 die Nederland weer aandoet. 29-jarige man uit Amstelveen die is aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam. Die hoort in de loop van de dag of die langer in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van het neersteken van 5 mensen in de Ferdinand Bolstraat afgelopen weekend. Nou ja, ik lag al in bed en ik hoorde echt heel veel sirenes. En ik kon eigenlijk al niet zo slapen. En toen dacht ik van, nou ja, ik ga toch maar even kijken. Maar ja, uiteindelijk jammer eigenlijk dat ik gekeken heb, denk ik. Want nu zit het op mijn netvlies toch. Want ik heb het gewoon gezien dat die... jongen gereanimeerd werd. Ja, dit was geluid dus van het afgelopen weekend. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, is vandaag in Israël en op de westelijke Jordaanoever. Hij bezoekt de regio na een korte, maar ongekend felle oorlog tussen Hamas en Israël. Sinds 4 dagen zwijgen de wapens, maar de situatie blijft natuurlijk gespannen daar. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester is in Tel Aviv. Lucas, wat komt Blinken daar doen? Ja, hij praat de komende dagen met iedereen. Hè. De Israëlische regering, Palestijnse president Abbas, Egypte, Jordanië. Behalve met Hamas, de strijdgroep die de raketten vanuit Gaza afvuurde de afgelopen week. Dat is een no-go voor de Amerikanen om mee te praten. En het wordt zoeken naar een manier om toch enige hulp te bieden aan de burgerbevolking van Gaza. Zonder dat Hamas daarvan profiteert. Hè. Dat is 1 agendapunt van Blinken. En het andere is... partijen vinden die bereid zijn Gaza voor de 3e keer, voor de 4e keer eigenlijk, opnieuw op te bouwen, wetende dat het voor hetzelfde geld natuurlijk over een paar jaar weer wordt kapotgeschoten. Internationaal is daar wel enige vermoeidheid over. Dus Blinken die wil landen, organisaties bereid vinden om daar toch aan te gaan meebetalen weer. Vandaag bezoekt hij dus Israël en de westelijke Jordaan over de minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Dan naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Amma Assante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en zij is onze spraakmaker van vanochtend. We gaan het uitgebreid hebben over de bijstand. Van links tot rechts in Politiek Den Haag zijn daar plannen om te kijken van wat moet er nou gaan gebeuren. Dus dat is wel interessant met het oog op de formatie in het nieuwe kabinet. Een van de wethouders die namens alle wethouders in Nederland spreekt, die is ook de gast, dus hij praat straks mee. En waar we het ook over gaan hebben is de arrestatie van Mladic, bijna 10 jaar geleden. Alma Mustafic is overlevende van Srebrenica en komt daar straks over vertellen. Zometeen na 9:30 is een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen.